بحنيلة بن حقينا يومين أن يعرب الليلة فما ليخ بدرك حيدي ومفانيلي بول بطالة لازم متحيب بنفسه قال دير خبشات ما متكفن بو שמיש ניעור בלילה ומהלך בדרך היחידי ומפנה ליבו לבטלה, זאת אומרת שהוא בטל מדברי התורה, זה מתחי בנפשו. אז יכולה למה דווקא בלילה? למה השאלה שיש פה זה למה דווקא מי שניעור בלילה ומהלך בדרך היחידי הוא עובר על העניין הזה שמקרא מתבטל מתורה? כל מי שמתבטל מתורה, זה מתחייב בנפשו, וחוץ מזה, איך אפשר להגיד שזה מתחייב בנפשו? זאת אומרת, על ביטול תורה צריך להגיד שזה, שאדם חייב איתה. מתחייב בנפשו זה משמעות של... מתחייב בנפשו זה משמעות של חיוב, חייב מיתה. היית מתחייב בנפשך, מה שאמרו לו שם לרבי דרפון, שהיית מתחייב בנפשך, שסיכנת את עצמך מפני הרשתים. עברת על דברי חכמים, אז היית מתחייב בנפשך. אז זאת אומרת, על דרך הפשט, זה נעור בלילה ומהלך בדרך היחידי, זה זמן שהוא יותר פנוי לעסק התורה, ללימוד התורה, והוא עם הזמנים האלו שהוא יותר יכול, ליבו פתוח יותר לתורה, כי אין מי שמפריע לו, לא מפסיקים אותו, לא מפריעים לו, והוא מפנה לבוא לבטלה, אז אכן... אילו יש לך אפשרות ללמוד ואתה לא לומד, אז כבר אתה נכנס לגדרים אחרים שנקראים כאילו שהוא מבזה דבר השם. דבר השם בזה, זה ביזיון כזה מחייב אותו בנפשו. או שזה מקומות של סכנה, אני יודע. כיוון שהוא נמצא במקומות של סכנה, אז הוא צריך להתעסק בתורה בכדי שהיא מצד השמירה שיש בזה. יש כל מיני פירושים על דרך הפשט. אבל פה רבנו הוא משייך את זה על דרך, בשורש יותר על דרך הרמז, זה מה שנראה, זה מה שהוא הולך לפרש פה, שזה הוא מדבר על עניין אחר לגמרי, ומתחייב בנפשו זה לא כפשוטו, זה לא שהוא חייב מיטה, להפך הוא מפרש מה זה מתחייב בנפשו, לא כתוב פה חייב מיטה, אלא מתחייב בנפשו, אבל הוא נעשה מחויב בנפשו, הוא מעלה את הנפש שלו למצב של, שתהיה מחויבת, שתהיה דבר שהוא קיים, דבר נצחי, זאת אומרת שהוא יזכה לנצחיות, אז זה בכלל מצד הרמז, מצד ה... זה הולך לאפיקים אחרים, לנתיבים אחרים, זה מה שהוא למד פה. כי יש אפיקוסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. ולפי דעתם הרעה המשובשת נדמה להם שיש על זה רעיות מופתים חז ושלום ממנהג העולם. זאת אומרת יש אפיקוסות כזאת שהעולם באמת הוא... זה הטענה שלהם מחויב המציאות. המושג הזה שנקרא מחויב המציאות זה כמובן שהעולם הוא נצחי. דבר שקיים לנצח זה המציאות של העולם. עכשיו כשהם אומרים מחויב המציאות אז מה הם מתכוונים בזה? אז לפי מה שמביא אחר כך שהוא דוחה אותם. אמר באמת הבל ציפיהם כי באמת העולם הוא אפשרי המציאות. כי רק השם ברך לבד מחויב המציאות. זאת אומרת שהם מייחסים את המושג הזה שנקרא מחויב המציאות, שאנחנו מכירים את זה כלפי השם ברך. שהשם ברך הוא דבר שלא נברא חז ושלום, אלא זה דבר שהוא היה קיים, היה הווה ויהיה. שזה דבר מציאותי של, שלא היה זמן שהוא לא היה, כמו שהרמב״ם קורא לזה. אז המושג הזה והתואר הזה זה רק השם ברך. זה היחידות שיש, מה שהשם ברך הוא. אחד זה מצד העניין הזה שהוא קיים, לעד ולעולמי עולמים, והוא זה נצחי, זה הכוונה שהוא מחויב המציאות. אז התואר הזה, לפי מה שבנו שולל מהם, שולל אחר כך, שיוצא שהם מייחסים את זה לעולם בעצמו. שהעולם הוא גם כן קדמון כזה, העולם הוא מחויב המציאות מצד עצמו. ויש להם ראיות ומופתים, באמת יש להם כל מיני מופתים כאלה, הם מוכיחים מהעצים, יש להם כל מיני סימנים. יש עצים שכל שנה הם מוסיפים איזה סימן אחד, מתווסף עליהם איזה פס או איזה קליפה, משהו, והם רואים שיש שם מיליונים כאלה. מיליונים של... אז הם מבינים שהעצים האלו, מה שיש בבריאה זה מיליוני שנים שהם קיימים. ומנהג העולם זה... העולם כמנהגו נוהג. אז אם כן, אפשר לטעות ולחשוב שהעולם מצד עצמו, אין מי שברא אותו. זה דבר שהוא מחויב המציאות ואין לו בורא. זה האפיקורסות שיש. מה הם מרוויחים בזה שהם יכול, הם שוללים מהעולם את זה שהשם ברך ברא אותו, שהוא דבר שהוא אפשרי המציאות, זאת אומרת הוא לא מחויב המציאות הזה, כמובן אפשרי זה. מה זה נותן להם שהם מתייחסים לעולם בצורה כזאת שהעולם הוא, שהעולם חס ושלום אין לו, אין מי שברא אותו, אלא הוא מחויב המציאות, זה אפיקורסות הזו, מה יוצא להם מהמהלך הזה? אמרנו שיוצא להם לכאורה הנקודה שהם, הנפקמינה הגדולה שיוצאת להם, שיכול הם נמצאים בעולם של נצח, עולם נצחי. כמו שהזוהר אומר, היי ברנש אזיל בהי עלמה, סבר היי עלמה דילהו, והשתייר בלת דרי דרין. זאת אומרת, יש דבר כזה תפיסה מצד האדם, שהאדם חושב שהעולם הוא דבר שנצחי. השאלה, הרי האדם עצמו הוא לא, האדם עצמו הוא יוצא מן העולם. איך הוא חושב שישאר בו לדרי דרין, שהיה על מדי להו וישאר בו לנצח נצחים? באיזה שטות זאת? הרי הוא בעצמו יודע שהוא ימיו כצל עובר, והוא כמה שיחיה פה, ובסוף הוא עוזב את העולם. אז מה הכוונה שהוא ישתאר בו לדרי דרין? כן, אז אולי מצד השארת הנפש, מצד שאדם חוזר בגלגול, לא יודע, מצד איזה תפיסות כאלה. ויש כאלה אומרים שזה מצד ההרגשה שבלב. זאת אומרת, מצד ה... לא מצד השכל, מצד השכל באמת אדם יודע שהוא זמני. אבל הזוהר מתכוון מצד ההרגשות שבלב. זה אחד מהתירוצים. אבל יותר פשוט פה, פשוט זה הכוונה שיכול להיות שבאמת העולם הוא... אם העולם הוא מחויב המציאות, אם העולם הוא קדמון, אם העולם הוא לא נגמר, אז גם הנבראים שנמצאים מתחלפים, יש להם השארת הנפש או שהם חוזרים בגלגול. כל מיני המצאות כאלה, כל מיני רעיונות, ואיך שהם יתפסו שהם נמצאים בעולם, בלשון הזה של הזוהר, נמצאים בעולם באופן תמידי, באופן נצחי. זה מה שהם מרוויחים, האפיקורסים האלו, מה שיוצא להם מהעניין הזה שהם אומרים שהעולם מחויב המציאות לפי כל הראיות שלהם וההוכחות שלהם, המופתים שיש להם, מנהג העולם, העולם כמנהגו נוהג ולא משתנה, אין סיבה שהוא ישתנה. אז אם כן, העולם הזה הוא עולם העשייה, עולם של נצח. השם הווה יש לשם דרך, מה הוא? היה הווה ויהיה, זה השם שלו. מה זה היה הווה ויהיה? מה זה השם הווה יש, זה עיקר השם שלו? כמובן לא מדברים על חס ושלום, על עצמותו יתברך, אבל יחסית למה שאנחנו יכולים לדבר, אז השם, אם מתארים אותו בתור שמות, אז השם העיקרי שלו, מכל השמות שיש לו, זה היה הווה ויהיה. זאת אומרת, מחויב המציאות, הוא נצחי, נצח. ברוך הוא היה נצח. לא היה זמן שהוא לא היה, ואין זמן שלא יהיה. ואי אפשר שלא יהיה חס ושלום. זה בדיוק, זה עיקר התואר שאנחנו מייחסים לשם ברך. עכשיו, האפיקורסים האלה לוקחים את התואר הזה, והם מדביקים את זה כביכול לעולם. מה שזה שייך לשם ברך, זה מדביקים את זה לעולם. לכן זה משהו ממשיך. אבל באמת, הבל לפציפיהם. למה זה הבל? כי באמת העולם לא, הוא אפשרי המציאות. כי רק השם ברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל העולמות עם כל אשר בהם, הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך בראם יש מאין. וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבוראם או שלא לבוראם. על כן בוודאי כל העולם מלואו הוא אפשרי המציאות. אז זאת אומרת פה רק הוא תוקף אותם, זאת אומרת אין פה איזה מהלך של הסבר בדעת, אז מה באמת, למה הבל הפציפיהם, וזה שיבוש דעת משובשת ונדמה להם. למה זה כל זה, מאיפה כל ההתקפה הזאת המהלך הזה שלהם? כי הם כמו שמביא אחר כך, זה רק תואר ששייך לבורא. זאת אומרת, דבר שנברא אי אפשר לתאר אותו בצורה של מחויב המציאות. כי עצם זה שהוא נברא, אז אם כן הוא לא, הוא נברא, זאת אומרת היה זמן שהוא לא היה והוא נברא. איך אתה יכול לייחס לכל הנבראים? זה מה שנקרא השכל הפשוט של האמונה. אין, זה הרבה לא יודעים שיש שכל פשוט באמונה. השכל הפשוט שנברא הוא חייב שיהיה לו מישהו שברא אותו. חייב זה הבורא, הוא שברא אותו. זה מה שלמדנו בתורה רמת ג' אין, שהוא ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, זאת אומרת שהשם ברך הוא החיות האלוקות שיש, מחיה את כולם. כל העולם לא אפשר המציאות, ורק השם ברך ברא אותם יש מאין. זה המושג של יש מאין. זאת אומרת, הדבר הזה לא היה, הדבר הזה נברא. הוא הפך להיות ישות מהעין, ממה שמלפני כן, הוא לא היה. כי זה המושג של נברא. נברא זה דבר שהתחדש. אז איך הם יכולים להגיד שהעולם שהוא דבר שרואים שהוא נברא, איך אפשר להגיד על דבר שהוא נברא, להפוך אותו למחויב המציאות? העולם זה לא בורא. העולם לא בורא דברים ולא מחדש דברים מעצמו. נברא, ההבדל בין נברא לבורא, זה שהבורא יכול לחדש דברים, והנברא לא יכול לחדש שום דבר. האדם יכול זאת אומרת, לחדש את עצמו. הוא נברא, זאת אומרת שיש מישהו שברא אותו. אז המושג הזה, אם אתה עולה, איפה תגיע, איפה תגיע, שכל דבר יש לו, כל דבר הוא נברא ויש לו בורא, עד שאתה מגיע לבורא, ברך שמו שהוא לא נברא. למה הוא לא נברא? כי הוא לא היה זמן שהוא לא היה. זהו, זה התואר האמיתי, להראות שהשם ברך הוא לא נברא. אז להפוך לא, שהשם ברך הוא בורא ולא נברא, זה כשאתה מגיע למה שאתה מגדיר אותו בתור נצחיות, בתור מחויב המציאות. ההגדרה הזאת להגדיר את השם ברך בתור מחויב המציאות, אומרת שהוא בורא ולא נברא, זה שייך רק ליחידי, זה היחידי. זה היחידות שיש, שאנחנו עולים ועולים ועולים, עד שמגיעים לנקודה הזאת שהיא בורא ולא נברא, שדבר שהוא לא נברא. דבר שהוא לא נברא, אז הוא באמת יכול להיקרא בורא. אבל כל הדברים שהם נקראים נבראים, אז איך תייחס להם? איך אתה יכול לייחס להם? הרי אתה רואה שהם נבראים. כל דבר זה, כל דבר צומח מחדש, כל דבר. העולם הוא בהתנהלות כזאת, סיום הרום, עיניכם הוראו, מי ברא אלה? תרים את העיניים ותראה שזה הכל זה נבראים. אז הכל הם תלויים במשהו, הכל הם, הנבראים האלו, זה תלויים במזון, תלויים בזה, הם נבראים שהם מוגבלים, יש להם הגבלות והם תלויים, מלאכים גם כן, מלאכים, שרפים, עולמות, כל אלה זה, הם בגדר של נבראים. ואם כן, יש להם בורא. מלאך לא יכול לברוא מלאך. שום דבר בעולם. כי התאספו כל העולם, חזל אומרים. תאסוף את כל העולם כולו, את כל המדע שיברא איזה יתוש אחד. לא יכולים לברוא יתוש. למה? בורא יש רק אחד. מי שעושה יש מאין יש רק אחד. יש רק אחד שהוא לא נברא. שהוא יצא מגדר נברא והוא, הפך, והוא בורא. אז זה מה שהבנו טוען. זה שיבוש, זה דעת משובשת שאפשר להתחות אותה בשכל פשוט. כי השכל הפשוט אומר שאם יש נברא, יש לו בורא. ומה הגדרה, מה ההבדל בין בורא לנברא? שהבורא הוא לא נברא. שהבורא הוא מחויב המציאות, הוא נצחי, הוא היה, הוא הביא, זה התואר שלו. אז לכן ודאי שהם טעו והשתבשו, ודאי שאנחנו יכולים לדחות אותם בשכל פשוט, את הפיקורסים האלו. אפשר להוכיח להם בשכל פשוט, שדבר שהוא נברא, הוא לא יכול לברוא. אין לו מציאות של בורא. ולכן הבורא הוא רק אחד. הוא אותו שלא נברא, שבאמת הוא לא נברא, יכול להיות בורא. זאת אומרת, אם רוצים להגדיר מה זה בורא, זה דבר שהוא לא יכול, לא, אין לו מציאות של נברא. אז זהו, זה משהו דוחה אותם. הם רוצים לקחת תואר ששייך באופן, בשכל פשוט לבורא, ולהדביק אותו לעולם הזה, שהעולם הזה הוא נצחי והוא מחויב המציאות. לכן הוא שואל, לכן השאלה באמת צריכה להישאל בצורה כזאת, אם יש שכל פשוט לעניין של האמונה, אז מאין נמשך הטעות? מאיפה אדם יכול להגיע לכזה שיבוש? לכזה שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם מחויב המציאות. אם העולם הוא בגדר של נברא, איך אתה הפכת אותו לבורא? הרי זה שני דברים סותרים. אז זה סתירה פשוטה בשכל פשוט. למה הם לא מקבלים את זה? מאיפה משתלשל טעות כזאת של שכל פשוט ולהיכנס באפיקורסות כזאת, להגיד, העולם נצחי. היי ברנש הזיל בהי עלמה, אומר, היי עלמה דילה, הוא והשתהר בלדרי דרי. יישאר פה לנצח נצחים. מאיפה יוצא טעות כזאת שיש לה שכל פשוט שהוא שובר אותה וסותר אותה? אז התשובה היא, זה מה שאני הולך לפרש פה באמת. חייבים להגיד שהאפיקורסות הזאת, שהיא מה שתופס את העולם, שזה עיקר הדבר שהוא תופס את העולם ומחלה את העולם, מה שנקרא, טעות הזאת שהם חושבים. שהעולם הוא נצחי, אחרת לא היו רודפים אחרי העולם. אם לא הייתה מחשבה כזאת שהעולם נצחי, הבני אדם לא היו לוקחים את כל החיים שלהם ושמים אותם בדבר שהוא דבר חולף, דבר שהוא לא קיים, דבר שאין בו כלום. הרי זה צריך לסתור את השכל הפשוט. הנה, כמו שהרמב״ם קורא להם. אלמלא השוטים, אז לא היה אפשר לבנות את העולם. אדם הולך ובונה בית שאפשר לחיות בו מאות אלפי שנים, והוא משקיע עליו את כל החיים שלו, והוא בסך הכל, הם בסך הכל 20-30 שנה ועוזב את הכל, ועזבו לאחרים חילה. ימיו כצל עובר, כצל הפורח. אז איך אפשר שבן אדם הוא לא יתפוס אותו, השכל הפשוט הזה הוא הולך ומתעסק, כאילו מי יודע מה. ובסך הכל זה כצל האילן או כצל של העוף הפורח. למה זה לא עוצר את הבני אדם? כיוון שבאמת יש אפיקורסות, והאפיקורסות הזאת היא חייבת להראות לנו שזה מה שמשבש את העולם, זה השוטים. זה מה שרמב"ם קורא להם השוטים, אלמלא השוטים העולם לא היה נבנה. השוטים הם שבונים את העולם. כי מה יש לאדם בסך הכל, הוא עוזב את הכל. אלא ודאי, בגלל שיש אפיקורסות כזאת שאומרת שהעולם מחויב המציאות, העולם נצחי, העולם קיים ונצחי, העולם זה בעצמו, זה לא דבר שמישהו ברא אותו, אלא הוא היה הווה ויהיה לגמרי חס ושלום. אז הפיקורסות הזאת היא תופסת את העולם להבין שהם באמת נצחיים בעולם, והם יישארו פה לדרי דרים, דורי דורות הם יישארו פה, יש השארת הנפש, יש גלגולים, הם חוזרים, הם הולכים, לא יודע בשביל מה הם צריכים לחזור וללכת, אבל לא משנה, זה העניין שלהם, יש להם עסק עם העולם הזה, וצריכים לצבור ולבנות, וככה זה, וברק הרעי דאבו אולי, יש להם מהלכים כאלו, שאם הבן שלו נשאר, אז גם הוא נשאר. לא יודע, יש כל מיני תפיסות, כל מיני, קוראים איזה אידיאולוגיות כאלו, של איך אפשר להסביר את המושג הזה, שהאדם הוא חי פה לנצח. השתער באלה דרי דרים, זה לשונות של הזוהר הקדוש. אז אם כן, זה מוכרחים למצוא שיש להם איזה טעות מצד הקדושה. מוכרחים שהקליפה הזאת שהיא, כביכול, מה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שייכנס בטעות כזאת, זה חייב להיות שהטעות הזאת היא מושרשת מצד הקדושה, יש לה אחיזה בקדושה. אם אין אחיזה לדבר הזה, לא יכול להיות שאין על מה להיחז, אין על מה לעמוד. אז איך הבני אדם באמת הם החליטו לקחת את העולם הזה בכל כך, בכזה, היו צריכים, הדבר הכי פשוט, היו צריכים להתאבד. גוי חכם מתאבד. זה הגוי הכי חכם. מה יש לו לעשות פה? עובד ועובד בסוף, בלב הכי בסוף עוזבים את הכל. אז יפה שעה אחת קודם, שיגמור עם עצמו. זה שאלה בהלכה באמת, אם גוי שואל אותך אם מותר להתאבד או לא, מה תגיד לו? זה שאלה משה פיינשטיין הוא דן בזה. יכול להיות באמת שמה יש לו לעשות פה מסכן, שעבוד ועבוד בסוף, בלב הכי בסוף הולך. לא לוקח שום דבר, אין לו שום נצחיות, אז שילך. אז חייב שיהיה איזה יסוד לטעות הזאת. חייב שיהיה איזה בסיס מצד הקדושה, מה זאת אומרת שהעולם נצחי? זאת אומרת, רבנו גם מצד הקדושה, אנחנו אוחזים שהעולם הזה, יש בו מהלך של נצחיות. אבל איך, זה צריכים למצוא, זה מה שמסביר פה. בוא נראה איך אפשר להפוך את העולם הזה למציאותי. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם מחויב המציאות? חס ושלום, דע, שזה נמשך מחמת שבאמת עתה, האמת היא שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, עתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. למה? ודאי שנשמות ישראל, כשם ברך ברא אותם, מה הוא התכוון בבריאה של נשמות ישראל? ודאי שהייתה לו מחשבה שהם התקיימו לנצח נצחים. זה עיקר השכר שיקבלו בסוף. זה עיקר המחשבה שהשם ברך נשמות ישראל. הוא לא ברא נשמות ישראל שהם התקיימו איזה זמן שהוא, ואחר כך זהו, ואחר כך מתים, ואחר כך נגמרים. זה לא הייתה חס ושלום המהלך שלו. אלא השם ברך ברא שיש שכר, יש עולם הבא, עולם הנצחי, שהנשמות הם נבראו במהלך כזה שהם התקיימו לנצח נצחים. אז אם ככה, אם באמת זו הייתה המחשבה של השם ברך, לברוא נשמות כאלו שהם חלק אלוקה ממעל, שלא שאיך שהם נגמרים, חס ושלום, אלא הם כביכול, הם מקבלים אותו התואר של השם ברך בעצמו. כמו שהשם ברך הוא קיים לנצח, גם נשמות ישראל, שהם חלק אלוקה ממעל נבראו ממנו, המחשבה שלו הייתה שהם התקיימו לנצח. אז אם כן, אחרי שיש לנו כלל כזה לגבי נשמות ישראל, יש לנו ידיעה כזאת מצד הקדושה, שהנשמות האלה, הם, הנשמות האלו הם, יש להם עולם שהם קיימים וחיימים בו לעד ולעולמי עולמים, אז עתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. אז גם העולם שנברא, כיוון שהוא נברא, גם הוא צריך להיכנס למעגל כזה שנקרא מחויב המציאות. למה? מה הקשר בין העולם לבין נשמות ישראל? בסדר, נשמות ישראל הם יכולים להיברא באופן כזה שהם יתקיימו לנצח, אבל העולם למה צריך להתקיים לנצח? כי כל העולם לא, הכל לא נברא, אלא בשביל ישראל כידוע. זאת אומרת, עם ישראל והעולמות שנבראו, מה שאנחנו מכירים, העולמות, לדעת, כשנדבר פה על העולמות, זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה, ויש עולם שנקרא עולם של אדם קדמון, זה חמישה עולמות שיש, שהם השם הוויה, י' כ' ו' כ' והקוצו של י'. אז זה העולמות שהם נבראו, ופה אומר נבראו בשביל ישראל. גם המלאכים, גם העולמות של מלאכים ושרפים, כל זה, זה הכל פלא, אפילו שהם יותר זקים ויותר העולמות של מלאכים, אבל הכל אין להם שום תכלית לעצמם, כי הם, בכל שם הזה, זה לא, אין בחירה ואין כלום, עיקר העבודה ועיקר מה שעושה נחת רוח לשם ברך, זה נשמות ישראל שירדו כאן לתוך העולם העשייה, ומכאן עובדים אותו עבודה של בחירה. אבל כל המלאכים והשרפים שאין להם שום בחירה, זה נקרא שהוא, לא זה, הם לא התכלית, אלא התכלית שעם ישראל הם עלו במחשבה תחילה והם ימשלו בעולמות, אז יוצא שהעולמות הם, כיוון שנשמות ישראל הם נבראו באופן כזה שהם צריכים להתחייב להיות מחויבי המציאות, יהיו נצחיים, אז גם כל העולמות שנבראו בשבילהם וישראל מושלים בעולם, על כן בוודאי עתה אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל כביכול, הוא יתברך, מוכרח לברוא ולקיים העולם. אז השם דרך כביכול, עכשיו נעשה הכרח כזה מצידו שהעולם יהיה מחויב המציאות. כי אם אתה ברא את הנשמות שאתה רוצה שהם יתקיימו, ולמה באמת ברא את הנשמות בעצמם? אם נשאל על הנשמות בעצמם, מה יש לו צורך בנשמות האלו לברוא אותם ושהם יתקיימו לנצח? זה בשביל להטיב, זה מדרך הטוב ומחוק הטוב להטיב. השם ברך רצה להטיב מטובו לנבראים, ועיקר הטוב שיכול לתת להם זה לתת להם כביכול מה שיש לו. הדבר הכי גבוה אצלו, הדבר הכי קרוב אליו, שזה מה שנקרא שהוא מחויב המציאות, את זה הוא נתן לנשמות. זה הטבה שהוא היטיב איתם, שהוא הפך אותם לנצחיים, לא דבר זמני. הוא לא ברא אותם שיתקיימו מיליון שנה ואחר כך נשרפים, כמו שיש שרפים ומלאכים שאומרים שירה ונשרפים. זה גם זה טוב, גם בזה אין לנו מושגים בדברים האלה. זה יכול להיות דבר שנגמר. אבל הנשמות זה לא ככה, היא רצה להטיב איתם וברא נשמות. והטבה הכי גדולה זה שיש להם את הנצחיות הזאת, שהם דבוקים בו לנצח ומתענגים, מתענג על השם, להנות מזיו שכינתו, מתענגים על השם לנצח נצחים. בדבקות הזאת זה לא סתם דבקות, זה דבקות באין סוף. אז השכר שלהם זה אין סוף. אז זה כבר, לא בזה אנחנו עוסקים עכשיו, זה מדרך הטוב להטיב. והשם ברך ברא נשמות ונתן להם דבקות בו, והדבקות הזאת זה נצח נצחים. כן, זה מצד נשמות ישראל. והעולמות, כיוון שהם קשורים בהם, תלויים בנשמות ישראל, צריכים את העולמות. אני לא יודע מה הצורך שיש להם בעולמות של מלאכים ושרפים, לא יודע, אבל צריכים את האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. השם ברך ברא את העולמות, משמע שיש. יש עניינים שאנחנו צריכים את העולמות של המלאכים והשרפים. הנשמות הם צריכים את כל העולמות האלה. וכיוון שהנשמות האלו הם צריכים לשלוט בעולמות האלה, למשול בהם. אני לא כל כך מבין מה הצורך שיש בכל העולמות. בעולם העשייה בכלל לא מבין מה הצורך בו. צורך בו זה זמני, לקיים את המצוות, אבל אחר כך מצוות בטלות. אז מה הצורך בעולם העשייה שהוא יתקיים לנצח נצחים? זה אני בטח לא מבין מה זה. אבל כל פנים, כיוון שיש עולמות כאלו שכן ברך ברא אותם, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, שהם קשורים אחד בשני, אז אם כן, ויש בהם צורך לעם ישראל בכל העולמות האלה, וכיוון שנשמות ישראל זה דבר שהוא מחויב המציאות, אז לכן כביכול יש, אתה יכול להגיד שיש מושג כזה שנקרא, אתה מוכרח להשאיר את העולמות בנצח, אתה מוכרח לקיים אותם. למה? בגלל שכביכול היית מוכרח לקיים את נשמות ישראל, כי זה מה שרצית, זה בוודאי מתוך רצונך רצית שיהיה, שהנשמות יתקיימו, אז העולמות שתלויים בהם, הם גם כן מתקיימים. כי על מנת כן הציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות. כן, זה, עד כאן זה יכול החלק ההקדמה הראשונית, להבין מאיפה יכולה לנבוע טעות. אז מצד הקדושה באמת, כל העולמות הם, מצד הקדושה, כל העולמות הם נכנסו למושג הזה שנקרא מחויב המציאות. הכרח המציאות. עולמות שצריכים להיות מוכרחים. למה? כי העולמות האלה זה קשורים בנשמות. גם הגוף, הרי גם הגוף זה עולם. האדם עולם קטן. מהגוף אנחנו יכולים להבין. נשמה היא צריכה גוף לא רק עכשיו. היא צריכה את הגוף לנצח נצחים. זה לא, היא לא נדבקת לבד. אם היא תדבק לבד בשם ברך, אז היא תחזור לגמרי למה שהייתה לפניכן. וזהו, נעלמת. היא חייבת את הגוף בכדי שהיא תדבק עם הגוף. אז למשל, גוף זה ודאי, זה דבר שצריכים אותו, זה דבר ש... זה נשמה מחוברת לגוף, שזה אחד מהעולמות שנבראו, שזה אולי משך יותר לעולם העשייה, וזה הגוף הזה יישאר עם הנשמה לנצח נצחים. אף על פי שעכשיו היא יוצאת ממנו, את העתיד להתאמני, ולהחזירה בלעתיד אבו. אתה תחזיר את הנשמה לתוך הגוף, כי הבריאה הזאת של חיבור גוף ונשמה זה באמת נצחי. אז אתה רואה שהמושג הזה של גוף, מושג של, של עשייה, מושג של עולם העשייה, כל זה יש לו זה מהלכים נצחיים מצד הגוף עצמו, שאתה רואה שהוא קיים לנצח. אז אם כן, מזה אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להיכנס למושג הזה שנקרא שהאפיקורסים האלו יכולים לטעות. כי באמת מצד הקדושה זה ככה, שהעולם הוא מחויב המציאות. אבל השאלה פה, פה מתעוררת שאלה שמוכרחים, שבזה רבנו ממשיך פה את כל מה שהוא ממשיך לדבר, הוא לא עצר פה, כי מתחילה, פה מתעוררת שאלה קשה מאוד. השאלה היא, מה ששאלנו אז, איך זה יכול להיות, זאת אומרת שאתה קורא להם טעות ושיבוש, הם לא משובשים, הם לא טועים. הם אומרים שהעולם מחויב המציאות, ובאמת זה ככה, מצד הקדושה, זה באמת ככה, שהעולם מחויב המציאות, אז מה, מה שיבוש ומה טעות, איזה טעות ואיזה שיבוש יש פה, דעתם המשובשת, שלא יכול להיות שהעולם הוא יהיה מחויב המציאות. יכול להראה, גם אנחנו אומרים ככה, רק אנחנו אומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, לא שהוא קדמון, שהוא מחויב המציאות מצד עצמו, אלא השם ברך ברא אותו באופן שהוא יתקיים לנצח. בסדר? אז איזה הבדל? הבדל קטן בינינו לבין כל האפיקורסים האלו. האפיקורסים אומרים שהעולם הוא מצד עצמו מחויב המציאות. כאילו כביכול מדביקים לו את התואר של השם ברך, וזה הוא מחויב, הוא לא נברא, לא היה זמן שהוא נברא. הוא ככה, הוא ככה היה קיים לעד ולעולמי עולמים. זה רחמנא ליצלן, בדי שזה זה אפיקורסות. אבל אנחנו אומרים לא, שהעולם, השם ברך הוא מוכרח לקיים אותו. הוא ברא אותו באופן שיהיה מחויב המציאות מכאן והלאה. אז מה כל ההבדל? אם זה מכאן ולהלאה או שזה קדמון? זה כל ההבדל. אבל כל פנים, איך שלא יהיה, העולם מחויב המציאות, הם צודקים במה שהם אומרים. הם, זה נכון מה שהם אומרים. רק להגיד שזה היה הווה ויהיה, שהעולם היה הווה ויהיה, זה טעות. זה לא היה הווה ויהיה. זה מכאן והלאה, אז הוא הפך להיות מחויב המציאות. בסדר, זה לא נורא, זה לא כל כך נורא. זה כבר צריכים לקרוא להם דעת משובשת, או באמת הבל לפציפיהם, ודעתם הרעה והמשובשת, ולקרוא להם אפיקורסים. אנחנו מדברים פה בסך הכל גם שיכול להיות מהלך כזה מצד האנשים שמצאים בקדושה. הרי הזוהר לא מדבר על גויים. היי ברנש, מי זה ברנש? כל אחד יכול להיות, כל אחד יכול להיות לאפיקורסות כזו. מי זה הברנש הזה? הברנש הזה יכול להיות גם יהודי. אזיל בהי עלמה, וסבר היה עלמה דילהו, והשתהיה בלי דרי דרים. להפך, יהודים מאמינים יותר בהשארת הנפש, מאמינים בגלגולים, הם יכולים להתאפס באפיקורסות הזו יותר חזק. והם יכולים לקחת את העולם הזה בתור עולם שמחויב המציאות. כן, אז מה כל כך נורא? זה טעות כזאת, כאילו, אנחנו לא מבינים מה השיבוש ומה... בסך הכל, בסדר. אנחנו אומרים מכאן והלאה הוא, זה מוכרח להתקיים, העולם מחויב המציאות, והם אומרים שזה מעולם היה ככה. אני לא יודע גם כל כך מה נפקא מינה בשבילהם, אכפת להם. גם אם תגיד להם שזה מכאן והלאה זה מחויב המציאות, גם הם יסתפקו בזה. לא משנה, העיקר שהעולם יהיה מחויב המציאות בשבילהם. נפקא מינה עכשיו אם זה מקדמת דנא מעולם או שזה מעכשיו. מה זה כל כך משנה? שזה כבר הם אפיקורסים ודעות משובשות. אז לכן בשביל זה צריכים להמשיך את הקטע, מה שממשיך פה עכשיו. כן, בשביל להראות באמת, להראות את השיבוש והטעות שלהם, כי גם כשאנחנו אומרים מצד הקדושה, זה נכון, זה הטעות שלהם, אבל גם כשאנחנו אומרים מצד הקדושה, זה שהעולם מחויב המציאות, יש לזה מהלך אחר. מה המהלך שיש? אך נשמות ישראל בעצמם כשנאצלו, היו הם בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות. כי היה באפשרותו להצילה מול בוראם, או שלא לבוראם. אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אזי היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנעצרו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם. כי על מנת כן נעצרו נשמתן, שכל העולמות ייברו בשבילן והם ימשילו בכל, והבן היטב. ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים שאומרים שהעולם הוא חס ושלום מחויב המציאות, אבל באמת רק השם ברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות כנל. אז הקטע הזה אמרנו באמת זה קטע מאוד קשה, כי מתחיל בעניין הזה שנשמות ישראל הם אפשרי המציאות. מה נפקא מינה? אבל אתה אומר שעכשיו זה לא ככה. הנה, עכשיו אתה אומר שאחרי שהם נעצרו, הם הפכו להיות מחויב המציאות. אז מה רבינו אומר שכל הנשמות הם נקראים בגדר של אפשרי המציאות? זה כל הלשונות האלו קשים מאוד. לכן למדנו בליקוטי הלכות, זה ההסבר שלהם, זה רק באמת מה שרב נתן חידש בעניין הזה של תפילת ערבית רשות, הוא קשר את זה מהעניין של התפילה, כי התפילה זה, דרך התפילה נבראים העולמות. אז לכן יש לנו מושגים שנקראים תפילת ערבית ותפילת שחרית ומנחה. תפילת ערבית היא נקראת תפילת רשות. ומה הכוונה רשות? אין, זה לא חוץ מהעניין שבהלכה, שיכול להתפלל, יכול שלא להתפלל, מה שזה נתפס בהלכה, אבל בשורש, הוא מדבר מצד השורש. תפילת ערבית, הכוונה, הדבר שהוא בורא את העולם, כשם ברך ברא את העולם דרך העניין של תפילה, ויאמר אלוקים, היא אור והיא אור. זה מהלך של תפילה, עם תפילה נברא העולם. אז היהי אור זה כביכול תפילה של השם ברך, שעם זה הוא ברא את העולמות. וכשאתה אומר תפילת ערבית רשות, הכוונה, יש זמנים שהעולמות כשנבראו באמת מלכתחילה בבריאה שלהם, הם נבראו באופן של אפשרי המציאות. הבריאה הראשונית זה עלה במחשבה, מה שעלו במחשבה, המחשבה זה הרצון, אז באמת הנשמות שהם שורש הבריאה, הם נבראו בדרך של רצון, זה לא, אין בהם שום חיוב. כן, הם תלויים עדיין ברצונו של השם ברך, ומה שהם מתקיימים זה רק בגלל הרצון. אז זה נקרא עלו במחשבה תחילה. זה לא בריאה כזאת של מעבר. היה פעם שעלו במחשבה ועכשיו יצאו לפועל. זה לא נכון. עלו במחשבה זה נשאר. זה מציאות של הבריאה. שהעולם נברא באפשרי המציאות. העולם נברא ברצון. והרצון תמיד זה אפשר להתקיים ואי אפשר להתקיים. ברצון אין חיוב. אי אפשר להגיד שהעולמות נבראו והפכו להיות מחויבי המציאות. אין דבר כזה. כיוון ששורש הבריאה זה רצון, ברצון אין הכרח, אי אפשר להגיד מוכרח. אז באמת הנשמות בשורשם, הם נקראים אפשרי המציאות, כיוון שהם נבראו מכוח הרצון, שעלה ברצונו לברוא את העולמות. זה מה שהייתה הבריאה, וזה נקרא תפילת ערבית רשות. זה תפילה כזאת שהיא לא מחייבת, היא לא גורמת למחויב המציאות. זה נקרא עלו במחשבה תחילה. אבל אחר כך, כשבא יעקב ותיקן ערבית, תיקן שיהיה דבר כזה שנקרא תפילת ערבית, הוריד את זה מהשורש הגבוה הזה, שנקרא רצון אפשרי המציאות, והתחיל להוריד את עם ישראל לפועל, כן, שהשם ברך כביכול רצה להתחיל לברוא אותם, אז הם ירדו לחיוב המציאות, זה נקרא תפילת שחרית שכבר, זה דבר שהוא מחויב. חייבים להתפלל כי קיום העולמות זה כבר הפך להיות חיוב. אז זאת אומרת, ההשתלשלות של הבריאה היא, התחילה מרצון וסיימה בחיוב, שכביכול הקדוש ברוך הוא מוכרח. אבל ההכרח הוא בנוי על רצון, זה לא הכרח עצמי. זה מה שאומר פה, כביכול מוכרח לברוא. זה כביכול, כי באמת בשורש זה רק רצון. זה עלה ברצונו לקיים את העולמות. אז באמת שורש העולמות זה רצון. אבל אחר כך יש לך תפילת ערבית חובה, שזה תפילת שחרית, שזה אברהם ויצחק שהפכו להיות חובה. מחמת התיקון של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא שהמשיך את העניין הזה של מי עלו במחשבה, ישראל עלה במחשבה. זאת אומרת, זה הבחינה של יעקב אבינו. זאת אומרת, הוא העלה אותם, התחיל להמשיך אותם מהמחשבה שישראל עלה במחשבה תחילה, ואחר כך זה נמשך לבחינות של אברהם ויצחק. כי אברהם ויצחק הם קדמו אותו בעניין הזה של התפילות, אבל בשורש זה לא ככה. בשורשים זה יעקב אבינו חוזר בחזרה לשורשים. חוזר כי אברהם ויצחק עדיין, אין, זה אחר כך נאמר לגבי אברהם, אלה תולדות השמיים והארץ והיא בראה. אל תקרא בי ברעם, אלא באברהם. אז אברהם באמת זה אחר כך זה תפילה שהיא מחייבת את הבי ברעם, אבל יעקב אשר פדה את אברהם. זה לא מתחיל מהאבות. הבחיל שבאבות, הכוונה שיעקב אבינו, הוא שגרם, הוא שנתן את הכוח הזה של בי ברעם אצל אברהם ויצחק, הוא נתן את התפילות האלה, כיוון שהוא עלה במחשבה, הוא קודם להם. זאת אומרת, זה מעניין, זאת אומרת, כאילו מצד העולה, עלה במחשבה, אז יעקב יותר גבוה יעקב אשר פדה את אברהם. יעקב יותר גבוה מאברהם ויצחק. כי אברהם ויצחק הם נהיו מחויבי המציאות בגלל התיקון של יעקב, שהוא לקח את הרצון הזה, הוא לקח את כוח הרצון שהיו, שזה עלה במחשבה, שזה כוח הרצון, והוריד את זה למצב שיהיו מחויבי המציאות. מה אנחנו מרוויחים מהקדמה הזאת? זאת אומרת שזה מה שאומר פה, שבאמת כשנאצלו, ככה צריכים ללמוד את המהלך שיש פה, שבאמת אך נשמות ישראל בעצמן, כשנאצלו היו הם בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות. כי הבריאה שלהם הייתה מצד עלה במחשבה, עלו ברצון, כשעלה ברצונו. ורצון אין בו מהלך כזה של חיוב המציאות. אז כל העולמות באמת השורשים שלהם זה אפשרי המציאות. אין שום חיוב מציאות לשום דבר מצד עצם הבריאה שלו. כי הם נבראים. והם נבראו מרצון. כל דבר שיצא נברא, זה רק מצד שהרצון עלה ברצון לברוא אותו. אז כל דבר השורש שלו זה הרצון, אין חיוב. אלא מה? הרצון הזה כביכול יכול להתהפך לחיוב. יכול להפך אחר כך, להפך מתפילת ערבית רשות לתפילת שחרית ומנחה שזה חובה. כי היה באפשרותו להצילה מול בוראם או שלא לבוראם. ומה האפשרות הזו? זה מה שעלה ברצונו, כשהוא ברא אותם. אך תכף כשנתרצה כזה בכל להציל נשמות ישראל, אזי, מה זה התכף הזה? זאת אומרת, ברגע שיש פה את התיקון הזה של תפילת ערבית, שזה הפך להיות חובה, זה הפך להיות כבר תיקון של תפילה, שזה ירד לתוך התיקון של יעקב אבינו, זה נקרא תיקן ערבית. זאת אומרת, יש מציאות שאפשר להתפלל ערבית, אז התחיל המושג הזה שנקרא מרצון לחיוב. אזי היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנצרו נשמות ישראל, אז כביכול הוא מחויב להמציא העולם. אז כביכול, הכל זה כל הולך כביכול, כי זה מתחיל מרצון ומסתיים בכאילו הכרח. כי על מנת כן נעצרו נשמתן, שכל העולמות ייברו בשבילן. והם ימשלו בכל, כי השם ברך כשהוא ברא את הנשמות, הכוונה שלו, אף על פי שהוא ברא אותם מתוך רצון עלה ברצונו, אבל כוונתו הייתה שבסופו של דבר, הם יהפכו לנצח, הם ייכנסו למערכת של נצח, שידבקו בו, ויקבלו מערכת של נצח. עכשיו, אם אנחנו עכשיו באים לאפיקורסים האלו, איך משתלשלת טעות? שאלנו מקודם, זה לא טעות, הם צודקים, העולם מחויב המציאות, אבל מזה נשתלשל ונמשך הטעות של אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא חס ושלום מחויב המציאות. אבל באמת, למה זה באמת זה ככה? באמת, רק השם ברך לבדו מחויב המציאות, אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות. למה באמת זה ככה? הרי באמת אמרת שבאמת גם הנשמות הם מחויב המציאות. אז אמרנו שהסיום הזה הוא סותר את כל מה שאמר מקודם. קודם אמר שזה אפשרי המציאות. ושזה מחויב המציאות, שכבר עלה, תכף, כשהשם ברך רצה, אז כל העולם הפך לבחינת מחויב המציאות, ובסוף הסיום זה לא, אבל באמת, רק השם ברך לבד מחויב המציאות, כי למה זה באמת זה ככה? כי באמת זה הכל עלה ברצונו, זה באמת השורש הוא מצד הרצון, רק הרצון הזה אחר כך משתלשל להיות מחויב המציאות יותר למטה, יותר בבחינת שיוצא לפועל, מהכוח אל הפועל, כל אדם מצד הכוח שלו הוא אפשרי המציאות, ומצד הבפועל שלו הוא מחויב המציאות. אני יוצא שהעולמות באמת, נכון עכשיו הם מחויבי המציאות, אבל אם אתה בודק מצד מה הם מחויבי המציאות, זה מצד שהם נכנסו למערכת שנקראת כשעלה ברצונו. השורש שלהם זה רצון, והסוף, היציאה לפועל, זה מחויבי המציאות. ואם אתה מחליט שהנבראים, שמה שהעולם הפך להיות מחויב המציאות, זה בגלל שיצא מכוח אל הפועל, מהרצון אל הפועל, אבל בשורש שלו זה לא ככה, אז אם כן, איפה הטעות שלהם? עכשיו, זה לכן אנחנו מבינים למה זה אפיקורסות. כי אפיקורסות היא הופך את העולם עצמו למחויב המציאות, זאת אומרת שאין לו דבר שברא אותו, אין רצון, הוא לא יש מאין. אז אין עליו רצון, זה הטעות שלהם, זה מה שממשיכים טעות. הם לוקחים את מה שבא מצד הקדושה, שהעולם הוא בשורשו, עלה ברצונו, בשורשו זה אפשרי המציאות, רק אחר כך השתלשל להיות מחויב המציאות, אבל הם לוקחים את ההשתלשלות. כלומר, מזה נשתלשל ונמשך הטעות. הם תופסים את ההשתלשלות. זה מה שנקרא שהסיטרא אחרי שרה בחיבורה וסיים בפירודה. זאת אומרת, הם לוקחים את החלק הראשוני שנקרא שרה בחיבורה, והם לא משאירים את זה ככה, אלא הם נתפסים ממה שסיים בפירודה. כביכול העולם כשהוא הפך להיות מחויב המציאות, זה הפך להיות דבר לעצמו, את זה הם לוקחים, והם מפתחים את זה, והם אומרים לא, העולם הוא מחויב המציאות, הוא היה הווה ויהיה, וזה לנצח, ואז זה הופך להיות אפיקורסות כזאת, זאת אומרת הם ינקו מהקדושה את החיוב המציאות שיש בעולם, וזה אפיקורסות הכי קשה שיש בעולם, שזה לתפוס את העולם בתור מחויב המציאות. הקליפה הכי קשה שיש בעולם זה, לקחת את העולם הזה שהוא עולם חולף, עולם שהוא כצל הפורח, אין דבר שהוא, אין בו חיוב המציאות, ולהראות שיש בו חיוב המציאות. עכשיו, מה באמת, איך אנחנו מסבירים את העניין? איך אנחנו מסבירים בכל זאת, בסופו של דבר, מה נפקא מינה בכל המהלך הזה שאנחנו אומרים שהעולם בהתחלה היה אפשרי המציאות, ואחר כך ירד והשתלשל למצב של מחויב המציאות? אז זה ממשיך בקטע הזה, זה מה שממשיך אחר כך. בעיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה, כל הדבר הזה בעצמו, שהעולמות הם נבראו בשביל ישראל והם הפכו להיות מחויבי המציאות, כדי שישראל, זה יש לזה מהלך, כדי שישראל יעשו רצונו. זה הכל משתלשל מהרצון, כמו שאמרנו מקודם. הכל תלוי בקיום הרצון. אז ברגע שישראל עושים את רצונו, שיחזרו וידבקו בשורשן. שהנשמות יחזרו למצב של רצון, יחזרו לשורש. יחזרו לעלה ברצונו, ואז כשהם דבוקים ברצון, באמת כשהם דבוקים בשורש הזה, אז ממילא דווקא מהשורש הזה יונקים את החיוב המציאות. דהיינו שיחזרו ויכללו בו יתברך שהוא מחויב המציאות. ורק כשאתה חוזר לשורש, זה מה שרבנו, זה לפי התוספת הזו, זה נפלא כל המהלך פה בהמשך. זאת אומרת, מה נותן לעולם חיוב המציאות, זה רק מה שעלו במחשבה להיות רצון השם יתברך. כשעלו ברצונו, כשהם נבראו באופן שהם מחוברים אליו, כשיש רצון על הבריאה שלהם, אז זה מה שנותן שאחר כך אפשר להפוך אותם למחויבי המציאות. אבל מי שלא תופס את ההשתלשלות הזאת, מי שמלכתחילה אומר שהעולם הוא מחויב המציאות, אז חס ושלום הוא קוטע את הסיים בפירודה, הוא נפרד מהקיום, ובשבילו באמת העולם אין בו שום חיוב המציאות. אז באמת יש לנו שני תפיסות בעולם. יש עולם שהוא מחויב המציאות מצד הקדושה, זה כשאתה נותן לו השתלשלות של רצון, שאתה בונה אותו על רצון, אז אתה יכול להגיד שהשם ברך כביכול מחמת שעלה ברצונו, לברות העולמות והנשמות עלו במחשבה תחילה. כשאתה בונה עולם על רצון, שהוא בבחינת יש מאין, ורק השם ברך הוא מחויב המציאות, אז אתה יכול לבנות עולם כזה שנקרא מחויב המציאות. למה? כי אתה מדביק אותו במחויב המציאות האמיתי, שחוזרים ונדבקים בשורשה, ואז ממילא גם העולם יכול להיקרא מחויב המציאות. ובשביל זה נברא הכל. נמצא כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשה, שהוא מחויב המציאות, על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות. כי עיקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה, ורק בשביל זה מחויב השם ברך, כביכול לברור לקיים כל העולם בשביל ישראל, כאן נזכר לעיל, כדי שיעשו רצונו כנן. ועל כן, אז דייקה, זה אז, במהלך כזה, יש דבר כזה שמצד הקדושה, העולם הוא נקרא מחויב המציאות, רק במהלך כזה. במהלך שחוזרים לשורש, שבשורש העולם הוא עלה ברצונו. על כן, דייקה, אז דייקה, כשעושים רצונו, נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות כנ"ל. כי כל מה שעושים רצונו יותר, הם נכללים ביותר מכל העולם התלויים בהם בחיוב המציאות. כי זה נקרא השתלשלות מהשורש. כי על ידי שעושים רצונו יתברך, שעלה ברצונו לברות העולמות חוזרים לשורש, אז הם חוזרים ונכללים בו יתברך. איך, מה הסבר של זה? עכשיו הוא מסביר את העניין. למה זה אחר כך הופך להיות מחויב המציאות? כי כשאתה חוזר בחזרה לעניין של הרצון, ואתה תולה את הכל ברצונו, ואתה אומר שזה כן, לעשות רצונו, אז ברגע שאתה מבין שהשורש של הבריאה זה עשיית רצונו, גם מצד נשמות ישראל, אז ממילא גם העולמות שהם תלויים בהם, שזה כבר מה שנקרא שלב שני, זה החלק של נשמה וגוף. קודם כל חוזרים מצד נשמה. הנשמה היא רצונו. היא חוזרת להיות, זה מה שעלה ברצונו, כי כל התכלית בשביל ישראל. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. קודם כל עלה במחשבה זה הנשמות, ועלה במחשבה זה רצון. אז ברגע שאנחנו משייכים את הנשמה, מחזירים אותה לשורשה, משייכים אותה לדבר הזה שנקרא רצונו של השם יתברך, שהיא נבראה בשביל לדבק ברצונו, וזה המציאות שלה, כמו שהסברנו, זה המהות של הנשמה, שהיא שייכת למושג הזה שנקרא רצון, לעשות רצונו. כן, זה כל הבריאה, זה כל האפשרות של נשמות ישראל, שהם יהפכו לנצח, אומנם התכלית זה נצח, התכלית זה להיות נצחיות, להיות מחויבי המציאות, זה התכלית שהשם ברך רוצה. וכשאנחנו צריכים לחשוב על התכלית ולהסתובב עם איזה תכלית צריכים להשיג בעולם, זה להגיע לנצח, להגיע לדבקות, להישאר עם השם ברך לנצח נצחים, זה באמת התכלית שלנו. אבל התכלית הזאת היא תפוסה בנקודה שנקראת רצונו, כיוון שהבריאה היא מצד שעלה ברצונו לברוא. אז עלה ברצונו זה נשמות ישראל, הם עלו ברצונו שיעשו את רצונו, ואז מה יצא מזה שעושים את רצונו? לא נשארים בה, זה לא תכלית לעשות רצונו. כן, המצוות בטלות, המצוות זה רצונו, כל המצוות בטלות. התכלית שיצא מרצונו זה שאנחנו נדבק בו, זה התכלית, שיחזרו וידבקו בשורשן, איך שהם נבראו בהתחלה. כי הרצון הוא דבוק בשם ברך, זה הדבקות של הרצון שהוא ושמו אחד. השם אחד ושמו אחד. אז ברגע שחוזרים בחזרה לשורש, שזה נקרא רצון, חוזרים לתחילת הבריאה, וחוזרים לעלה במחשבה תחילה, דווקא בגלל זה, הם חוזרים נכללים בו יתברך שמחייב המציאות, וברגע שהנשמות חוזרים להיות נכללים בו יתברך שמחייב המציאות, אז נכללים עמהם כל העולמות התלויים בנפשם בחיוב המציאות כנן. זה התהליך שיש. עכשיו, כשבאים לאפיקורסות ורוצים לנתק את זה, סיים בפירודה, אומרים, מה פתאום? העולם מחויב המציאות, עכשיו, זה המציאות שיש. יש עולם שנקרא מחויב המציאות, אז אנחנו צריכים להגיד להם, אין עולם כזה, אין דבר כזה, חס ושלום. זה אפיקורסות, זה כפירה. חיוב המציאות שייך רק לבורא, רק למישהו נקרא בורא. מי שהוא נברא, אין בו חיוב המציאות. מצד, הם יגידו לנו, אז גם מצד הקדושה אתם אומרים, גם אתם אומרים, כן, זה הטענות שסבד באתונה, גם אתם אומרים בתורה שלכם, שהעולם מחויב המציאות. התשובה היא, אנחנו כן, נכון, אנחנו אומרים שהעולם מחויב המציאות, אבל זה בגלל ההשתלשלות שיש, בגלל שבשורשו הוא עלה ברצונו, בגלל שהוא מושרש ברצון שנקרא אפשרי המציאות, לכן הוא יצא לפועל בצורה של חיוב המציאות. אבל מי שלא תופס את התהליך הזה, אז בשבילו באמת העולם הוא אפשרי, באמת העולם הוא אפשרי המציאות. אין לו שום חיוב המציאות. גם העולם בשבילו נגמר, הכל, שום דבר, אין שום קיום, הכל זה. כל הדברים האלו שהקדוש ברוך הוא ייקח את העולם הזה ועצמו לברוא את השמיים החדשים והארץ החדשה. והעולם הזה, הארץ כבגת תבלה ושמיים כעשן נמלחו. העולם הזה שהם אחוזים בו, זה הכל דבר בטל, זה הכל דבר שאין בו שום ערך, דבר שבאמת זה כצל הפורח, גם האדם לא יישאר לדרי דרין, וגם העולם לא יישאר, זה הכל שיט אלפי שנים על מקיים, ובסוף הכל יתבטל והיה כלא היה. ואל תביא ראיה מהקדושה, מצד הקדושה זה משהו אחר. מצד הקדושה יש השתלשלות ויש הסבר ויש מהלך, וכשנתפסים בהשתלשלות הזאת, אז באמת יכולים להגיע למצב שהעולמות הם מחויבי המציאות, כי הם עם ישראל צריכים למשול בהם. אז כל זה, אם אתה מסביר את זה בצורה הנכונה, וזה זה מה שרבנו רצה פה לשלול את האפיקורסות, זה עוד נלמד מה אנחנו צריכים כל כך הרבה להתעסק עם האפיקורסים ולשלול אותם ולהגיד להם, להראות להם שיש מקום לטעות, כיוון שבאמת להפך. עיקר עבודת השם שלנו זה לשלול את האפיקורסות הזו, כי היא באמת היא הקשה ביותר שיש, זה האפיקורסות הזאת, כמו שהולך לפרש הלאה בהמשך. אז לכן אנחנו צריכים להתעסק איתם, צריכים לדעת, לא תמיד יש דע מה שעשיב לאפיקורס. יש כל בעיה לא ישובון, ואנחנו לא מתעסקים עם זה בכלל. לא נכנסים ולא מתעסקים, אבל יש דע מה שתשיב לאפיקורס, יש מקומות, והאפיקורסות הזו צריכים דע מה שתשיב להם. למה? כי הם שגורמים לנו את כל העניין הזה של כל הרע שנמצא בעולם, הוא משתלשל מהאפיקורסות הזאת. לכן רבנו תפס אותה בתור העניין שצריכים להתעסק איתו, בתור דבר שצריכים לשלול אותו, צריכים לדעת איך. וזהו, התחיל כבר, התחיל עם העניין הזה מצד מה שנקרא מצד המהלכים של דעת. אז זה כל מה שאמרנו עכשיו, זה מהלכים של דעת, איך לשלול את האפיקורסות הזו שהיא דעת משובשת, דעתה מרעה והבל יפצה פיהם. כי זאת אומרת, יש להם רק איזו עיניקה מהקדושה, אבל העיניקה הזאת זה הכל מוטעה. הם לוקחים את החלק שסיים בפירודה, הם לוקחים את החלק האחרון שיש בקדושה, שהעולם הוא באמת מחויב המציאות, אבל כיוון שהם מפענחים אותו בצורה לא נכונה, אז זה טעות, זה שיבוש, אין דבר כזה. אין עולם כזה שהוא מחויב המציאות. רק עולם שבא מצד הקדושה, רק עולם שהוא מתייחס לרצון השם ברך. זה מה שכתוב שם במסרת ישרים, שתראה מה שבראתי, בראתי בשבילך. תן דעתך שלא תחריב את כלכלת עולמי. שאם אדם עולה, אז העולם עולה איתו. ואם הוא יורד, אז הוא מחריב את כל העולמות. זה בדיוק הנקודה. הפיקורסים האלו, הרשעים האלו, מחריבים את העולמות. למה? כי הם סיים בפירודה, מפרידים את זה ממקור חיותם. מפרידים את זה מההשתלשלות האמיתית שיש להם. ברגע שאתה מפריד את העולמות מההשתלשלות האמיתית שלהם, שזה עלה במחשבה, שזה הבחינה של תפילת ערבית, עולמי עולמי מי ברכה, יעקב ברא אותך. למה? כי יעקב לקח את החלק הזה של הרצון, והוא תיקן תפילת ערבית. הוריד את זה עד שהפך את זה לכאן שנוכל את הרצון, שזה יצא בכוח כביכול, שגם אנחנו נזכה לנצחיות הזאת. אבל יש לזה מהלך. ומי שבאמת לא ילך במהלך הזה, אז הוא ייפול עם האפיקורסים האלו. כל מי שלא ילך בתהליך הזה של לחזור לרצון, אז יכול להיות שמצד הנשמות גם כן, לא יודע. יכול להיות שהנשמות נחרטות ונאבדות. יש מושגים כאלו גם כן, שהנשמה יורדת לתוך גוף, והגוף יכול. אפילו שהנשמה מצד עצמה היא בתכלית השלמות והתיקון. אבל יכולים להוריד אותם, להפיל אותם, לדרדר אותם, עד שיגיעו למצב שנחרטים מן העולם, זה, ועשותם רשעים שיהיו אפר תחת כפות רגליכם. זה הכלליות, מה המושג של האפיקורסות הזו ואיך אנחנו צריכים להילחם. זה אחרי ההקדמות האלה, אז בעצם זה ההמשך, זה ההמשך כאן של התורה, להראות באיזה צורה אנחנו צריכים להילחם נגד להילחם נגד האפיקורסות הזאת, באיזה צורה אנחנו צריכים, כלומר שזה עיקר המלחמה שלנו, שזה זה הטעות הזאת. אז לכן מכאן ואילך אנחנו ממשיכים את החלק השני של התורה, שזה העניין של ההתבודדות. שישים מבטו, מגמתו, זה מה צריך, זה יסוד ושורש העבודה, מהו, זה העניין הזה של דבקות. ולדווקא בו, ובו תדבק. שרק בדבקות הזאת, אתה, כיוון שהוא מחויב המציאות כביכול, אז אתה יונק ממנו את החיוב המציאות, מצד שאתה דבוק בו. אז יוצא מה התכלית, זה הדבקות. אבל איך מגיעים לדבקות הזאת? במה יצא שאני אדבק בו? במה שאני עושה את רצונו. שעשיית רצונו זה עם כל ההשלכות של זה. כלומר, ככל שעושים רצונו יותר, כמו שאומר פה, ככל שישראל, על כן, אז דייקה, כשעושים רצונו, נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות. רואים שהמקור של, המקור של הנצחיות זה, התאריך של זה, זה עובר דרך עשיית רצונו. זה בדיוק מה שאנחנו שוללים מהאפיקורסים, שהם לא מעמידים את מחויב המציאות מצד עצמו, בלי שום תנאים, בלי כלום. שזה מה שהם רוצים, לא רוצים להיות מחויבים, משועבדים לכלום. לא רוצים להשתעבד לשום דבר. הם רוצים להגיד, להתפקר. הפקרות, עבדה בהפקרה ניחלה. אז הם רוצים להתפקר ולהגיד שהם נמצאים בעולם שמצד עצמו קיים, ואין לו שום בורא, ואין לו שום רצון קדם לו. לא יש מאין. אז כל זה, חס ושלום, צריכים לשלול את זה. כי באמת, כמו שאמרנו, אתה לא מתחבר לשורש. אבל מי מחבר אותך לשורש? זה ככל שעושים רצונו, אם ככל שאתה עושה את רצונו של השם יתברך, ורצונו זה אחדות אחד איתו, זה אחד, השם אחד ושמו אחד, שמו זה רצונו, אז ככל שנעשה יותר את הרצון, אז אנחנו חוזרים, באמת חוזרים לשורשים, לנשמות שהם חלק אלוקה ממעל. הם לא מחדשים דבקות, חוזרים, שיחזרו וידבקו בשורשן. זה הלשון הזה חוזר על עצמו, זה כמה פעמים, זה 4-5 פעמים. שיחזרו וידבקו בשורשן, ואחר כך גם כן מסיים. הם חוזרים ונכללים בו, וגם בהמשך. לחזור ולהיכלל באחדות השם ברך. לחזור ולחזור, הכל זה חזרה. חזרה לשורש. שורש זה עלו ברצונו. זה מה שעלה ברצונו לברוא את הנשמות. אז עלה ברצונו של בריאת הנשמות זה שהם יעשו את רצונו, שיכללו ברצון הזה שברא אותם. שיחזרו לרצון שברא אותם. זאת אומרת, אתה חוזר לשורש, חוזר לעלו במחשבה. איך אתה חוזר לעלה במחשבה? בזה שאתה נדבק ברצון. שבעצם הוא, אני קיימתי התחילה. השם ברך הוא, יש לו את הרצון הזה שזה כל הקיום של התורה וכל המצוות. אני קיימתי התחילה. הקדוש ברוך הוא קובר מתים, הקדוש ברוך הוא מתפלל. כל הרצונות שלנו זה לא מאצלנו, שום דבר לא מתחיל מאדם. הכל מתחיל מהשם יתברך. וברצון הזה הוא ברא את הנשמות, שהם יוכללו ברצון הזה שלו, ועל ידי שנכללים ברצונו, שהשם אחד ושמו אחד, אז הם מזה, מהכניסה לרצון, חוזרים, מגיעים לתכלית, שזה נקרא שיחזרו וידבקו בשורשן, חוזרים לדבקות בהשם יתברך, וזה הנצח שאנחנו צריכים לחשוב עליו. זאת אומרת, התכלית האמיתית זה הנצחיות, זה המחשבה שצריכה להיות לנו. נבראנו בשביל נצחיות. זה נראה כאילו שאנחנו רוצים שכר, וכל העניין שלנו זה שכר, אבל זה לא זה. זה לא הנקודה של השכר פה, לא קודם להתענג, הוא לא מדבר על התענוג הזה, להתענג על השם. אלא באמת זה התכלית, זה המציאות, מה העיקר הכוונה, מה שנברך רצה בכל הבריאה הזאת. אז מה הוא רצה? שתחזור, להתענג על השם, לנות מזיב שכינתו. זה השם ברך הוא ככה ברא את העולמות. זה לא שייך להגיד, תשמע, כל מה שאני עושה, אני עושה בשביל מילוי בטן של העולם הבא. זה לא הנקודה שלי, העולם הבא והמילוי בטן והתענוג שיש. הנקודה שלי זה הדבקות בשם ברך, זה מה שהוא רצה. זה הייתה הכוונה שלו. והדבקות בשם ברך זה מעל לכל זה, זה מעל לשכר, מעל. שזה מה שכתוב שם, שהצדיקים הם דבוקים בעצם קיום המצווה, שהם שכר מצווה, מצווה, שרוצים עוד דבקות, עוד להיות מחוברים, כיוון שיודעים שזה... זה הכוונה של הבריאה, וזה עיקר מה שיש למערך רוצה, והוא רצה שאנחנו נהיה נצחיים, נזכה לנצח נצחים, להטיב איתנו. אז זה מהלך של הבריאה, אתה לא יכול להגיד, תשמע, אתה נכנס פה בנגיעות ולשמה ומילוי בטן, זה לא שייך לכל המערכות האלו, זה להפך, אין פה שום מילוי בטן ושום דבר, זה כששם ברך איכשהו ברא אותנו, ואנחנו חוזרים לבריאה הזאת, לשורשים האלה, זה חוזרים ונדבקים בשורשים שלנו, ונהיים להפך, מחויבים במציאות, שעדים, שלא יהיה נעמדי כיסופה, להפך. יש נעמה, אבל רק שלא יהיה נעמדי כיסופה, שיהיה לי מצד העבודה שלנו. ולהפך, כל מה שבא מצד הנשמה, אין איזה שום גדר של על מנת לקבל פרס ושלא לשמע. כל מה ששייך לנשמה זה לא שייך. כל מה שייך לגוף, מתחיל העני והלא לשמע. זה החלוקה הכללית שיש פה. זה מה שמתחיל לדבר פה על העניין של התבודדות, זה הכוונה להחזיר, לחזור לנשמה, ומצד הנשמה זה לא נקרא על מנת לקבל פרס. אל תהיו עבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, זה לא על מנת לקבל פרס, זה לא על מנת בכלל, אלא ככה הבריאה נבראה. יש מחויב המציאות היחידי, להפך, יש פה אמונה, שהשם ברך הוא היחידי מחויב המציאות, זה נכנסים לגדר של אמונה, ואנחנו להפך, הפיקורסות הזו, כופרים בעולם הזה שאין, אין שום דבר אחר מחויב המציאות, רק השם ברך. אז האמונה הזאת רק השם ברך מחויב המציאות, והוא ברא אותנו בשביל לחזור לשורש שלנו ולהידבק בו, כן, שבשביל זה נבראנו. כל זה מערכת של אמונה חזקה מאוד שאנחנו עובדים איתה, עם ההתבודדות שממשיך אחר כך, וזה נכלל באמת עשיית רצונו, שזה ודאי שזה לא התכלית, שזה לא הכוונה הייתה פה שיעשו רצונו, אבל בי עשיית רצונו, אז אין מהלך של דבקות. אז ודאי שזה הופך להיות אחר כך מצד העבודה, זה הופך להיות תכלית, זה העניין שלנו. התכלית שלנו, שלפי הלשונות שיש פה, כאילו שכל התכלית זה להיות נצחי. מי שלא חושב על נצחיות, הוא לא נמצא בתכלית. הוא יגיד, לא, מה, אני חושב עכשיו על נצח, תעזוב, אני עכשיו עובד את השם ברך, עושה נחת רוח השם ברך. כל זה הבלים, כל זה אדם לא נמצא בעבודה. התפיסה שצריכה לתפוס את הבן אדם, זה יסוד החסיבה, אם האדם רוצה יסוד ושורש, זה שיבין שהוא הולך לקראת נצחיות. הולך לקראת נצח, זהו, זה המציאות, זה מה שהשם ברך רוצה. זה עיקר הכוונה שלו. והנצח הזה להפך, זה מראה שאנחנו מאמינים שהשם ברך הוא נצח. הוא המחויב המציאות היחידי. ושם נמצא כל הנצחיות, וחוץ מזה זה הכל דבר שהוא עובר וקלה ולא קיים. האמונה הזאת, זה עיקר נקודת האמונה. האמונה בנצחיות. האמונה שיש עולם אחר, כן? שחז ושלום, כשהתחילו את הכפירה, תקנו במקדש לומר, מן העולם ועד העולם. למה? כשהתחילו המתייבנים, התחילו הכופרים האלו, הפיקורסים, להגיד שאין העולם אלא אחד, שזה העולם הזה, אז תקנו להגיד, מן העולם ועד העולם. אתה רואה, זאת אומרת שזה זה, זה הנקודה שיש לנו פה להפך. היא שיש עולם, שיש מעולם הבא, ואדם נברא בשביל הנצח הזה, בשביל הדביקות הזאת. להפך, הוא משתוקק לשם ברך, והוא יודע שהוא תכלית השלמות. וכל האמונה הזאת היא בשם ברך, וכשאתה הופך את זה לערך עליון, זהו, זה הנצחיות שלי. השם יתברך, זה הנצח שלי, אין לי משהו אחר. הכל זה חולף, הכל זה בטל, והנצחיות שלי אמיתית, זה השם יתברך. להפך, זה עיקר העלייה, זה עיקר העבודה שצריך להיות. ואל תגיד, לא, עכשיו אני מתענג על השם ולהנות מזה שכינתו, אני צריך לשם שמיים, אני הכל לשם שמיים. זה הכל שטויות והבלים, זה הכל זה מראה שאתה לא עובד, אין לך שום עבודה ואתה לא אוחז בכלום. אתה לא אוחז בתכלית האמיתית. אתה לא מבין שפה העולם יש מהלך של נצח. אתה רוצה להישאר בעולם הזה. זה נובע, אנשים כאלו שהם תופסים את העיקר העבודה מצד לקיים את רצונו, לעשות רצונו, לעסוק בתורה, כל הדיבורים האלו, זה מראה שהבני אדם רוצים את העולם הזה. זה הנצח שלהם, הנצח זה פה, זה פה. הוא לא רוצה לחשוב על הנצחיות האמיתית שזה השם ברך ולהתנתק מהעולם הזה לגמרי, שאין פה שום נצחיות ושום דבר, שום כלום. תפס אותו הפיקורסות הזאת, על מה השתער בלדרי דרים, ולכן איך השתער בלדרי דרים? על ידי מצוות ועל ידי תורה ועל ידי זה, כן, עד שהם הופכים את הכל. אבל זה שיבוש, צריך להתפס רק במחשבה של נצח. צריכים להגיע לנצח, נשמה זה נצח. הנשמה שנתת בתורה, האדם העצם הקיים לעד, ככה רבנו קורא לנשמה. הנשמה נקראת העצם הקיים לעד. מי שבוער בו נשמה, בוער בו נצח, בוער בו דבקות. אין פה משחקים, זה הולך לקראת זה. אז התבערה הזאת לנצח, זה, אל תגיד, זה לא על מנת לקבל פרס. ככה השם ברך ברא את העולם, זה הוא רצה, זה מה שהוא רצה. להפך, זה עיקר כוונתו. אם זה כוונתו, צריכים לחיות עם זה. אנחנו חיים עם זה, שהוא הנצח. שלהפך מפארים, שפחים, מקדישים, שזה השם ברך הוא החיוב המציאות. וחוץ ממנו הכל הבל הבלים, הכל כצל הפורח. זאת אומרת, הכל באמת מגיעים למצב כזה, מי שחושב, מי שדבוק, מי שכל העניין שלו, הרי באמת זה אחד מהשאלות הקשות, למה התורה לא דיברה על העולם הבא? למה לא מוזכר העולם הבא בתורה? הרי כל המצוות שלנו, היום לעשותה, מחר קבל שכרם, כל כך הרבה מאמרים של חזל. ולא מוזכר בתורה את המושג הזה של העולם הבא אפילו לא פעם אחת. כי באמת לא מתכוונים לשכר. תשמע, מה שאני עושה, אין לו קשר עם מה שאני הולך לקבל שכר. עכשיו, אני היום לעשותה, מחר לקבל שכרה. אז אני עובד, אני הולך לקבל שכר. זה מילוי בטן, זה לא טוב. זה באמת, לא צריך להיות שיהיה מהלך כזה. כן, שאני, כל העניין שלי זה התענוג הזה והעולם הבא. זה לא, אל תהיה על מנת לקבל פרס. אבל, אז מכן, למה התורה דיברה על העולם הבא? כי העולם הבא שלנו זה דביקות בשם ברך. דביקות בשם ברך זה כל התורה כולה. הוא דווקא בו. כי מה אתה רוצה בעולם הבא בעצמו? בסדר, היום לעשותם, אני אגיע לעולם הבא לקבל שכר. מה יהיה השכר שלך? שתדבק בשם ברך. תתחיל מעכשיו. למה אתה מחכה? זה, זה, זה כל המכוון שלך. העבודה שלך והשכר מחוברים ביחד. אז זה כבר יוצא מעניין של לא לשמע ומילוי בטן. כל העניין שלי זה עיקר כוונתו, זה שאני אדבק בו לנצח נצחים. זה אני לא אסור מהמחשבה הזאת אפילו לא על פית השנייה. צדיקים לא זזו מזה, לא בזמן השינה ולא בזמן שקמו. כל ימי בחד קטירה התקטרנה. מה הקטירה? מה זה חד קטירה? בח להיתנה, בח דביקנה, זה חד קטירה. אל דברתי על העולם הבא ולא שכר, תעזוב אותי מכל זה. זה כל זה יכול להיות מילוי בטן שלי, זה כל זה אני יכול להפוך את הכל לא לשמע. דבר אחד אני רוצה, שהוא לא יסור ממני שום דבר, בשום רגע, בשום צורה. גם בלימוד התורה, כן, שמרחו כבר דיבר על זה, רב חיים ולוז'ין דיבר, מה, איך נפסיק כל רגע לדבק בשם ברך? אז הוא אומר, נכון, אי אפשר, כיוון שאנחנו יכולים לעשות שני מחשבות ביחד, אז בשעת הלימוד אתה לא יכול באותו רגע גם לחשוב על דבקות וגם ללמוד. אז נכון, אז אי אפשר. אבל אתה צריך כל פעם להפסיק. וקודם הלימוד, תבין, בשביל זה אני לומד. אם לא, זה הכל הופך להיות לא לשמע. כל אתה נופל בלך תדע איפה אתה טיפול עם התורה שלך. שמה מוות זה יתהפך לך כל התורה. כל אלה שלקחו את העולם הזה, זה לקחו את זה רק דרך התורה. כל התאוות וכל זה, זה לקחו את זה רק דרך הקדושה. למה לא? זה המקום הכי טוב. מקור השפע וצינונות השפע. פה יכולים לפתוח את הכל, למה לא? אז הכל יכול להתהפך לשמה מוות רחמנא ליצלן. אז ודאי אומר רב חיים ולוז'ין, תפסיק לפני שאתה מתחיל. תעשה תשובה, תגיד, של מה אני הולך ללמוד? למה שקושה ברוך הוא וראית זה אחד, ובתוך הלימוד תפסיק. אל תגיד שאני רצף, כל כמה דקות אתה שוכח, אתה עלול ליפול. תפסיק כל פעם, תגיד, של מה אני לומד? ריבונו של עולם, תעזור לי, תפילה. כן, וכל פעם תחשוב על הוראית וקושה ברוך הוא זה אחד. אז זה, אבל בשאר כל הדברים ודאי, אתה קמת מהלימוד, זזת, כל דרך אחד היו. כל העניין זה לדבק בשם ברך, זה לכן התורה לא כתבה את העולם הבא. כי זה העולם הבא בעצמו, מה לכתוב? מפה תגיע לעולם הבא. היום לעשותה, מחר לקבל שכרה. אבל מה העולם הבא שאני אקבל? תמשיך הלאה, זה דבקות. אז מכאן, מעתה והעולם זה לדבקה בו, זה רק לדבק בשם ברך. זה רק נשמה שהיא רוצה לחזור לשורשה, למקורה. היא נבראה באופן כזה שהייתה דבוקה בו, היא עלתה במחשבה. מחשבה זה רצון, הייתה הרצון שלו מחובר אליו. אתה קודם שבר, אחד קודם שבר, ואחד אחר שברת את העולם. היינו באחדות איתו. אז האחדות הזאת היא צריכה, אנחנו רוצים לחזור לזה. משתוקקים לדבקות הזאת. וזה, למה צריך שישים מבטו, מגמתו? בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כל ימי חייו, כל הימים. כל ימי חייך, ימי חייך העולם הזה. כל ימי חייך הימים. כל ימי חייך להביא את הלילות. ימים ולילות. יומם ולילה יהגה במחשבה הזאת, בדביקות, בתכלית הזאת, רק להידבק בהשם יתברך. ואין, כל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה, וכל. זה מעלה העליונה וגדולה מן הכל, זה הדביקות, זה המחשבה הזאת, התכלית הזאת, זה למעלה מהכל. זה מה שמכוון את הכל, מיישר את הכל, מתקן את הכל. וכל דברים אחרים, תכליתיים אחרים, כל שיחשבו בני אדם לטוב, הבל ושב נטעה, לא יודע, הוא כולל את הכל, כמו שרבינו אמר. כל שיחשבו בני אדם לטוב, הבל ושב נטעה. אין שום טוב, כלום, אתה חשוב, לא על שכר ולא על דברים אחרים, ולא קיום תורה ולא מצוות, כל זה, מצוות בטלות, הכל נשאר. מה שנשאר מכל זה, זה הדבקות הזאת של לדבק בשם יתברך ולדבקה בו. כן, זה המציאות שצריכה לתפוס אותנו ולאחוז אותנו. וחוץ מזה, זה הכל הבל ושב נטעה, זאת אומרת, הכל זה. זה התכלית שצריך להיות לנו, זה הנקודה הזאת של נחזור, לדבק בשורש, לדבק בשם יתברך. וזה ודאי צריכים להכניס את זה, זה לא, בדעת יכולים לדעת את זה באופן פשוט, כולם יודעים, כולנו חכמים, כולנו נבונים. אבל באופן מעשי זה צריך שזה בידה, והשבות האלה בבך, זה צריך דבר שצריך, עיקר הדבקות היא בלב, עיקר היראה בלב, האהבה בלב. כל הדברים האלו צריכים לחדור לתוך המציאות הזאת ולשנן את זה ולהגיד שזה, אין לנו שום תכלית אחרת בכל מה שאנחנו רוצים לעשות, רק הדבקות בשם ברק, רק לדוב כבו, רק להתייחס לנצח נצחים הזה, לנצחיות הזאת של, שיוצאת מהדבקות בשם יתברך. ועם זה אנחנו צריכים להסתובב ולחיות בכל דרך אחד היו, והוא ישר רוחותיך. אתה רוצה באמת לדעת אותו בכל דרך אחד היו, זה מצד הדעת שלך. והוא, ודאי שהוא, והוא השם יתברך, הוא באמת ישר גם את הרוחותיך, גם דרכים שהם שייכים לך, שאתה נופל בהם, הוא יישר אותם וינתב אותם ויביא אותך לנקודה הזאת של לדבק בשם ברך ולהרגיש את החיבור אליו. זה המהלכים שיש פה. אדם בדעת הוא מבין את זה וזהו. חושב שאם אני יודע את זה בדעת, זה מספיק. זה לא מספיק שום דבר. כי כל פעם אתה חוזר ליישוב, אתה חוזר ליפול. אתה חוזר לפיקורסות. זה הפיקורסות שנמצאת, זה הבל שנמצא בעולם. זה הבל לפצי פיה, מה נעשה? זה הבל, העולם מלא מההבל הזה. אז צריכים, כמו שאמרנו, תמיד להבין שזה התכלית. זה מה שהמסילת אומרת. בלי זה אין לנו יסוד. יסוד החסידות ושורש העבודה. זה היסוד והשורש. מה שאתה מסתובב עם מחשבה אחת פשוטה, שזה יהיה פשוט אצלך. בחד כתירה התקטרנה. או לעניין שלי דביקות בשם יתברך. איך אני עושה את זה? איך אני משתייך לזה? איך אני משתייך לדביקות? זה נכון. יש מהלך איך לעשות את זה. אבל זה התכלית קודם כל. קודם שזה, כל ימי חייו, זה כל ימי חייו, זה חד כתירה, זה מה שאתה חושב. אתה הולך להתפלל ואתה חושב שאתה הולך להתפלל שדבק בשם יתברך. לא. אתה לא מייחד איזה זמן. הולך להתפלל כי צריכים לקום להתפלל. תעבוד השם יתברך. צריכים לעשות, להניח תפילין. וכמו גולם, כל החיים שלך אתה מניח תפילים ולא יודע בשביל מה אתה מניח תפילים, ואתה לא עושה בזה שום פעולה, שום דבר, לא תופס אותך. התכלית לא מניעה אותך, זה המניע של האדם, זה החיות שלו. כל ימי חייו, ומה אתה עמל, מה אתה, אדם עובד בלי תכלית, אז אין לו יסוד ושורש. אז כל הבניינים שאתה בונה, אין להם יסוד ושורש. תבוא איזה רוח, תעיף אותם, ויבוא אחד ויגיד לך, מה, אתה יודע מה, כל זה בשביל מה? כל זה בשביל שיצא לך משהו מהעולם הזה. כל זה בשביל שפה. אתה נמצא בהי עלמה ותשתער בלי דרי דרי, ויכול להפוך לך את הכל. אז חייבים להיות תקועים בזה, שזה תקוע במחשבה, שזה נבנה, לבנות את זה בתור יסוד, וזה לא, לא העניין של מחשבה, זה, שזה, שהלב יהיה עניין, שזה יהיה חיים, שזה להפוך את זה למערכת של חיים. זה עבודה. ולדעת מזה, ודאי שכל אחד יודע. זה כולנו חכמים. כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה. אבל מי חי עם זה, לא יודע. זה מי חיים זה, לא יודע. אתה עכשיו אתה לומד בשביל שבאמת יש לך במחשבה, אתה קמת בשביל התעוררת, מודל שחזרת בנשמתי, מודל שחזרת בנשמתי שאני יכול לדבק בך, וזה כל העניין שלי, אתה חשבת על דברים כאלה, אתה לא חושב. והכל נהיה שגרתיות, והכל זה, והעולם הבא זה העולם הבא, בסדר, עכשיו, מה, תחכה עד העולם הבא, ואתה נמצאים בעולם הזה. אין לי עולם הזה, אין לי כלום. לא הניד עף-עף שום דבר. לא הניד עף-עף להסתכל על העולם הזה. אין כלום. יש לי אחד כתירה, זהו, יש לי דבר אחד, רק זה החובה שלי, זה החיוב, זה חובתי בעולמי, זה להתדבק בשם ברך, להימשך אחריו, כמו מגנט כזה, זה יהיה משהו טבעי שאני חי אותו. מגנט אמנו זה ברזל, זה סגולה כזאת, אפילו לא יודעים למה זה פועל, איך זה עובד הדבר הזה. ככה זה עובד, שאתה באמת כל הזמן מחשבה שלך, רק להתדבק בשם ברך, אז אתה מרגיש שמושכים אותך כל הזמן לנקודה הזאת. זאת אומרת, כמו מגנט כזה שמושך את הברזל. והברזל, ולא יודעים איך זה עובד. אבל זה הדוגמה, זה המשל. מי שחי את זה, אז הוא יודע, זהו זה. אני קמתי היום בשביל לראות איך אני אדבק בשם יתברך. אני עושה את זה כל דרך אחת, ולאט לאט, כמובן שזה במדרגות, בהדרגות, אבל לחיות את זה הם מוכרחים. מה לעשות? זה החיים שלנו, זה המציאות שלנו. וכמה שחיים את זה יותר, אז מורידים את זה יותר למערכת של חיים, זה הופך להיות החיים שלנו. אז לאט לאט אנחנו... כן, בכלל, יש לנו תכלית, מה שנקרא, חיים את התכלית. עכשיו, להוציא את התכלית לפועל, זה התבודדות, זה הלאה, זה מה שממשיך הלאה. איך ליישם את התכלית, איך לצאת מכל המידות הרעות, ואיך... הרי בלי זה זה אי אפשר, בלי זה אי אפשר להגיע לנצחיות הזאת. כן, כמו שהוא מביא אחר כך, שצריך להיות בבחינת עין. עד שאדם יישאר עין מכל הישות והגשמיות שלו, וכשהוא יהיה עין, אז הוא יחזור לה, ידבק בעין, יחזור בחזרה. יחזור לשורשו, כשהוא יהיה באמת עין. כל זמן שאדם יש לו ישות ואיזה גשמיות שהיא, זה נורא בעיון, זה אי אפשר. אתה רוצה להיות בגשמיות, ברוחניות, באלוקות? אתה רוצה להישאר גשמי ולהיות כלול באלוקות? זה שייך דבר חס ושלום, זה האפיקורסות. בית המקדש קיים, ניסים על גבי ניסים. מה אתה צריך? רק תכנס לבית המקדש ואתה כבר רואה ניסים. אתה רואה עשרות ניסים שקורים בכל יום. ובכל זאת אתה אומר, לא, אין עולם אלא אחד. כל זה השם ברך ברע הכל של העולם הזה. זה הכל ישתער בלדרי דרים. אי אפשר להתנתק מהעולם הזה. אז אתה רואה כמה שזה קשה, הבחינה הזאת של ה... שזה, שגם בזמן המקדש היו צריכים לתקן, להגיד מן העולם ועד העולם. שלא נחס בשלום, אין לנו עולם אלא אחד. זה להפך, העולם כשהתכוונו לעולם, התכוונו רק לעולם הנצחי. לא הייתה להם שום מחשבה אחרת. כשחזל דיברו על העולם, התכוונו לעולם הנצחי. אין עולם אלה אחד, זה העולם הנצחי. אבל קלקלו את זה, אפשר להפוך את זה ולהגיד על העולם אלה אחד שזה העולם הזה, שזה הפיקורסות שיש. אז לכן אנחנו צריכים להחדיר בעצמנו את הכוונה של הבריאה. כוונת הבריאה, נשמות ישראל, העולמות שצריכים להתחבר בהם. כל מסביב לנצח, זהו. הנצח, נצחים, זה אחד כתירה את קטרנה, זה העניין שלי. והנצח, נצחים, זהו. זה רק השם ברך, זה רק הבורית ברך שמו. זהו. פחות מזה לא נמצאים בעבודה. אין פחות מזה. אין פחות מנצח, נצחים. כי זה לא עובדים, לא יכולים להיכנס למהלך של עבודה. זה בלי יסוד, זה עבודה בלי יסוד ושורש. זה עבודה שהיא לא, שאדם לא משיג בזה את הדברים בצורה אמיתית. הכל זה נצח. כל דרך אחד היו, הכל זה אלוקות. כל אכילה זה אלוקות, וכל מה שמסביב, כל מה שנוגע לגוף, הגוף זה פגר מת, הגוף צריך להימשך אחרי נשמה, הנשמה מחיה את הגוף, ואני זה הנשמה. ואין גוף שידבר, ואין גוף שיוכל, ואין גוף שיגיד אני מחויב המציאות. אין דבר כזה, אין שום כלום. יש נשמה והיא, וזהו, זה החיים, וגם הגוף מחובר אליה. זאת, זה חיבור אחד, מפעיל לעשות. להפך, היא עכשיו הפכה לבוש של נשמה, הגוף הפך להיות לבוש לנשמה, והוא יכול, יש לו את הזכות הזאת ללכת ביחד עם נשמה. והולכים לקראת נצח. צריכים להגיד לגוף, אתה הולך לקראת נצח, אל תהיה שוטה. אל תהיה שוטה וגס רוח. תרצה כמו הבהמה הזאת לאכול קצת עשב. מדברים איתך על נצח נצחים. זהו, תכניס את זה ללב, להרגשות, לחיות. אני חי בשביל הדבקות בשם ברך, זה הנצח נצחים שלי. ומעכשיו זה מתחיל, זה לא מחכה עד שיהיה עולם הבא וזה אני נדבק בו. מעכשיו הוא לדווקא בו. עכשיו אתה לא מרגיש כלום, נכון? כי עכשיו הכל בעלם, אבל בסופו של דבר התגלה שכל מה שעבדת זה דבקות, התגלה שכל... זה היית בעולם של שכר, השכר שלך והעבודה שלך, זה הכל היה עניין אחד, זה אין פה לו שום דבר הפרדה. רק השם ברך העלים את זה. עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. עין לא יכולה לשלוט על הדבקות שיש לנו בשם ברך עכשיו. אם היינו טועמים טעם אחד של דבקות, וזה ודאי שהיינו מועסים בכל ה... שום דבר לא היה עומד בפניה, זה לא הייתה שום בחירה. אז יש העלמה, אבל במציאות אנחנו עוסקים בנצח נצחים. זהו זה, לימוד התורה, המצוות, מכל הצדדים, מכל מה שלא תבוא. העניין שלי זה לראות איך יש פה איזה נקודה של נצח. איך יש בו את קודש הברוך הוא וראית זה אחד, איך המצוות זה אחד, איך בכל דרכיך, כל העשייה, הכל. וזה לפחות בתכלית, במחשבה ובחיות שבלב, זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שלקראת זה אנחנו רוצים ללכת. עכשיו, איך זה יצא לפועל, גם זה עוד לא אומר כלום. אדם יכול לדעת המציאות הזאת ולדעת את התכלית, והלב שלו זועק והוא רוצה את השם יתברך ורק הדבקות, והוא יודע את כל זה ויכול להיות שהוא מרגיש את זה בחיות שבליבו, והשם יתברך נמצא איתו ובכל רגע, בכל עת ובכל זמן, והוא דבק בשם יתברך ובכל ברכה וברכה זה דבקות. אבל עדיין זה לא, אתה רואה, זה עדיין יכולים לחזור לאפיקורסות, עדיין זה כל זמן שזה זה, זה ההמשך, זה החידוש הגדול שבנו, זה ההמשך, זה הנקודה לראות יש פה בהתבודדות, הוא מחלק את זה לשני נקודות, וצריכים לדעת את הכלל של ההתבודדות באמת, זה צריך לתפוס אותנו חזק מאוד, שזה מעלה העליונה הגדולה מן הכל, זה המפתח שלנו לנצח, המפתח שלנו לצאת מהאפיקורסות זה ההתבודדות, והיא כוללת שני חלקים שהם יסודיים מאוד וצריכים לפרט אותם, ואז אנחנו צועדים מה שנקרא בדרך הזאת ש... כן, שזה, ש, ש, של ההתבודדות, זה העבודה שלנו, זה דבר שאנחנו, אי אפשר בלי זה, אי אפשר, זה מפורש כתוב, אי אפשר לזכות לכל הנצח הזה רק על ידי ההתבודדות, זה מכוח המהלך של ההתבודדות לפי מה שמפרט אותו פה. לכן צריכים לסכם את הנקודה הזו של ההתבודדות, לראות מה זה, ועל מה זה בנוי, כן, להדגיש, זה מה הדגשנו כבר, אבל לסכם את זה, על מה זה בנוי, שזה יישאר באופן פשוט. אבל עד כאן בינתיים יש לנו את המהלך הזה שאנחנו מתעסקים עם אפיקורסות שהיא שייכת אלינו. אל תגיד הם אפיקורסים ואני לא, אני אפיקורס, אני לא אפיקורס. אתה אפיקורס ועודך אפיקורס, כי כל מי שמאמין בעולם הזה ומי שחושב שהעולם הזה זה מה שיש לו והוא יישאר בה לדרי דרי, נזו אפיקורס. הוא אפיקורס מוחלט, כי הוא נתן חיוב המציאות למשהו שחוץ מחוץ לבורא. זה פגע בשורש השורשים של אפיקורסות. זה לא סתם אפיקורסות, זה אפיקורסות שפוגעת בשורשים. השורשים הם יסוד השורש, היסוד והשורש זה רק להידבק בשם יתברך. חוץ מזה אין שום דבר, שום כלום. זהו, אין לי כלום, אין לי עולם הבא, אין לי תענוגים, אין לי שום דבר. כל העניין שלי זה זה. זה מגמתי, זה המגמה שלי, זה חובתי, זה, אין לי חובה. ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה זה ואני? דוד המלך מתחיל, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אחד אומר שהוא רוצה להיות גדול בתורה, אחד אומר שהוא רוצה להיות גדול בקיום המצוות, אחד אומר ככה. ואני, אתם יודעים מה שאני אומר, עזב אותי מכל זה. אני קרבת אלוקים לי טוב. זה הדבר היחידי שיש לי. לא רוצה לו גדול בתורה, לא תפקידים, לא משרות, לא ידיעות, לא מצוות, כלום, שום דבר. כל שיחשבו בני אדם לטוב, שחושבים שזה הטוב, זה הבל ושבניתאי, זה לא זה. הם מפספסים את העיקר. זה מה שבעל שם טוב אומר. קברו עצמם, כתוב שם, קברו עצמם סביבות ירושלים ואין קובר. איך זה מתחיל? מה? שפכו דמם כמיים, כן, שפכו דמם כמיים מסביבות ירושלים, ואין קובר. תראו מה זה פירוש נפלא של הבעל שם טוב, זה נורא ויום. אדם לפעמים שופך דמו, מסירות נפש. עושה מסירות נפש, אבל זה סביבות ירושלים. סביבות היראה האמיתית, סביבות הקדושה האמיתית. ואין קובר את עצמו בתוך הנקודה האמיתית. אין קובר, אף אחד לא קבר את עצמו במסירות נפש עושים. אבל הכל זה מתערבב. הכל זה חוזר בחזרה לסממה ותחמר הנצרה. ירושלים, היראה שלם, שזה התכלית והכוונה האמיתית של דביקות, אין, אף אחד לא קובע את עצמו שם בפנים. אז תדע לך, זה לא פשוט, זה המלחמה היא כבדה והעניין הזה, וצריכים לחיות את זה. אדם, עשרות ואלפים ורבבות של פעמים, צריך להבין מה עיקר כוונת הבריאה, מה השם ברך רוצה מאיתנו, וזה שהוא רוצה שלהדביק אותנו וברא אותנו בשביל נצח. זה מה שהם מסתובב פה, זה רבנו קוטם מפורש. שיוכללו בו, יתברך שהוא מחויב המציאות. צריכים להבין, זה הנקודה הסופית. זה בחד קטירה התקטנה, בח להיתנה, בח דביקנה. ואני קרבת אלוקים לי טוב. תחזור על זה מיליון פעמים. תבין מה זה, ואני קרבת אלוקים לי טוב, זהו. להתבודד, זה דוד המלך. התבודדות והודעה ושיר ושבח, להלל שם יתברך. זה מה שישאר, תודה והודעה. להכיר אותו יתברך, הכל יתבטל חוץ מתודה והודעה. מה זה? להכיר אותו יתברך ולהידבק בו. ולהודות לו על זה שאנחנו נתן לנו את האפשרות להיות נצחיים ולהידבק בו. זה מה שישאר מכל זה. אז אם זה מה שישאר, אם זה תתחיל. אתה מחכה עד שזה יישאר, לא תכף זה יישאר. אם זה מתחילים ואם זה מסיימים. זה הנקודה הפנימית שלנו וזה העניין שלנו. וזה מה שצריך למעלות את התפיסה שבלב. שהלב יתאפס, לפחות שהדעת הזה יהיה חקוק בלב. אחר כך ודאי, זה לא הסוף. זה לא הסוף דבר הזה. זה כל פעם נופלים וכל פעם חוזרים והמלחמה היא כבדה. אבל זה רבנו פה הכניס את העניין של ההתבודדות להראות לנו באיפה להילחם וזה דרך וזה יש פה דברים נוראים. העניין של ההתבודדות אם אנחנו פותחים את זה אחר כך מסכמים את זה, זה דברים נוראים שיש פה תמצית של דברים שהם יכולים להיות דברים, לתפוס אותם באופן הכי פשוט אבל לראות כמה זה, כמה באמת זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כמה המשפט הזה הוא, יש בו, הוא אומר את הכל מה שנקרא. זה הסיכום בעצם של התורה פה, זה נחזור לזה אחר כך. אך לזכות לזה להיכלל בשורשו, דהיינו, לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחויב המציאות, זה אי אפשר לזכות כמעט על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. זאת אומרת שהעניין הזה של התכלית הזאת, שמה שאנחנו אומרים שהתכלית זה לחזור ולהיות נכללים באחדות השם יתברך, שעל ידי זה שאנחנו נכללים באחדות השם ברך שהוא מחויב המציאות, אז על ידי זה גם אנחנו, גם הנשמות חוזרים לשורשם, נדבקים בשם ברך, חוזרים לשורשם והופכים להיות מחויבי המציאות כמוהו כביכול, וגם העולמות שתלויים בהם גם הם מקבלים איזה עניין כזה שנקראים מחויבי המציאות. הם נכללים עם כל העולמות התלויים בהם בחיוב המציאות. הכל זה, בנו כל התהליך הזה, כל התכלית הזאת, היא בעצם תלויה בעניין הזה שנקרא ביטול. שיבטל את עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. שיבטל עצמו לגמרי. ומה זה המושג הזה שיבטל עצמו לגמרי? זה מושג שהוא שייך כלפי הנשמה. כי הנשמה היא חוזרת לשורשה, והנשמה מצד עצמה היא כלולה בו, היא חלק אלוקה ממעל. מצד הנשמות שלנו אנחנו כלולים בהשם יתברך, רק צריכים לחזור ולהיכלל. אז מה זה צריכים לחזור ולהיכלל? בגלל שאנחנו עכשיו נמצאים, ירדנו לתוך גוף, שהגוף הזה הוא גשמיות, בהמיות, שזה כביכול נפרד מהשם ברך. אז בגלל שהנשמה הזה, ויפח באפיו נשמת חיים, בגלל שהנשמה נכנסה בתוך גוף, והגוף זה דבר שיש לו גשמיות מצד עצמו, זה דבר אחד, יש לו גשמיות, ודבר שני, המידות רעות שנתפסים בגוף, הרצונות והתאוות. מחמת שיש לו גשמיות מצד עצמו, אז התאוות מתלבשים עליו. אז הבעיה כאן, העניין הוא שלחזור ולהיכלל, זה צריך לכלול שני דברים. יש את העניין של הנשמה, אם אנחנו מחלקים את זה לשניים, ויש את העניין של הגוף. ואמרנו שמה שנראה פה זה, שרבנו מדבר על העניין הזה של להיכלל באחדות השם ברך, לחזור ולהיכלל זה מצד הנשמה. כי חזרה שייכת לגבי הנשמה, שהיא חוזרת לשורשה, חוזרת למציאות שלה. לכן העבודה שלנו היא באופן כזה של מה שכתוב שם בחובת הלבבות, שבאמת הגוף הוא, כאשר תבוא אל בית האלוקים, אז אתה צריך לפשוט את הגוף מעל הנשמה. פשוט גופה מעל נשמתך זה כאשר תבוא אל בית האלוקים. זאת אומרת, יש מושג כזה שנקרא עבודה עם נשמה לבד. לא, בלי שהיא כעת מתייחסת לגוף. כמובן שעיקר מה שירדה לכאן זה בשביל הגוף. נשמה ירדה לעולם בשביל לזכך את הגוף. אבל יש מהלך כזה, זה המהלך הזה שמתחדש פה בעבודה, שיש מהלך כזה שקודם כל חוזרים עם כוח הנשמה, כן? פושטים את הגוף, חוזרים עם הכוח הזה של נשמה שהיא באמת מצד עצמה רוצה לחזור לשורשה, כל דבר הוא שואף לחזור לשורש שלו, וגם הנשמה שלנו היא שואפת לחזור לשורש. אז זה ברגע שהיא חוזרת לשורש שלה, כאן אנחנו מתחילים להתעסק עם העניין הזה של, ואז בסופו של דבר צריכים להגיע לביטול של הגוף. הביטול מתייחס לגוף, שיבטל עצמו לגמרי. זאת אומרת שהביטול צריך להתייחס לגוף, שהגוף הזה יצאו ממנו כל התאוות, יצאו ממנו כל המידות רעות, לא יישאר בו שום רצון לשום דבר, שזה מה שנקרא מהלך של ביטול. זה נקרא ביטול של עצמו. זאת אומרת, ביטול כל הגשמיות והרצונות והתאוות, כל זה צריך להתבטל. אבל כאן, זאת אומרת, כאן יש נקודה כזאת, יש נקודה שאפשר להעמיק בה, זה ככה. העניין הוא שבאמת בסופו של דבר, אם אנחנו שואלים, האם הגוף יש בו רצונות עצמיים משלו? האם הגוף הזה שאנחנו מתייחסים אליו, יש לו איזה מציאות, יש לו איזה ישות עצמית שהיא, או שאין לו שום דבר מעצמו? הנשמות, הגופים הם נקראים בגרים מתים. אז זו הנקודה שניסינו לנגוע בזה, להגיד שבעצם בגוף אתה רואה שאין שום מציאות. כשהנשמה עוזבת אותו, אז הגוף הוא נקרא מחזיר נשמות לפגרים מתים. הגוף נקרא פגר מת, ואין לו שום חיות מצד עצמו. מה שנכנס בו מצד הנשמה זה מה שמחיה אותו. יש חלק של הנפש שנכנס בגוף, וזה מה שמחיה אותו. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לדבר הזה באופן כזה שבגוף אין רצונות עצמיים משלו, כי אין לו חיות עצמית לגוף, אז כל העבודה שלנו היא משתנה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו צריכה להיות שאנחנו בעצם הולכים, מה שאנחנו פה הולכים כנגד הגוף, זה לא בגלל שאנחנו חושבים שהגוף זה איזה מין ישות עצמית כזאת, כן, חוץ מהגשמיות שיש בו, שזה עפר מן האדמה, ואנחנו לא חושבים שהוא איזה מציאות חיה מצד עצמה שצריכים להילחם בה. כל העניין של הגוף זה חיות של נשמה. אז לכן ברגע שאנחנו מתעסקים עם הנשמה, מחזירים אותה לשורשה, אז ממילא העבודה שלנו היא שכלפי הגוף לא יישארו בו שום רצונות, כי אין לו דבר עצמי משלו. אז מאיפה באים רצונות לגוף? אם אתה אומר שהגוף אין לו עצמיות משלו, הוא פגר מת, אז מאיפה בכל זאת יש בו רצונות? זה מה שנופל מהנשמה. כשהנשמה נופלת, כן, כשהיא נאחזת בעזות הגוף, משה רבנו מגדיר את זה, כשהנשמה היא מפחדת להתקרב לגוף יותר מדי, שלא תיאחז בעזות הזו של הגוף. אז בעצם מה שהגוף מתעצם בגשמיות שלו, או שאחר כך מתלבשים בו כל מיני רצונות ותאוות של הבלי העולם הזה, זה רק מחמת מה שנופל, מה שהוא מצליח למשוך מהנשמה, לינוק מהנשמה, לתפוס בנשמה, זה כל מה שיש בו מצד עצמו. אז לכן אפשר להגיד שבעצם אם אנחנו רוצים לעבוד, כיוון שהגוף אין לו רצונות עצמיים, רק מה שהוא לוקח מנשמה, עם זה הוא משתמש לייצר את התאוות ולייצר את המידות רעות ואת הגשמיות שלו, כיוון שמקור חיותו זה מנשמה, כמו שחזל אמרו, מה הקדוש ברוך הוא מחיית העולם? אף נשמה מחיית את הגוף. מה הקדוש ברוך הוא זן את העולם? אף נשמה זן את הגוף. יוצא שכל מה שיש בגוף זה בא מנשמה. לכן יכולים להגיע לנקודה שרבנו פה דרך בה, שבעצם העבודה היא לא צריכה להיות יחסית לגוף. צריכים לעבוד מצד נשמה. כי מאחר וכל העניין מה שנמצא בגוף זה בא לו מנשמה, אז למה שנתעסק עם הגוף? בוא נתעסק עם הנשמה, בוא נפשוט את הנשמה מעל הגוף, נראה איך מנסים להחזיר אותה לשורשה, ואחר כך נראה איך לטפל בגוף, נעשה את זה בשני שלבים. וזה בעצם החידוש הגדול שהולך להיות פה, שזה נקרא ביטול, שיבטל את עצמו. והביטול הזה שיבטל את עצמו, זה על ידי שהוא חוזר ונכלל באחדות השם ברך, שהוא מחויב המציאות, החזרה הזאת היא בעצם שייכת לנשמה, כן, ואחר כך נוכל לבוא לידי ביטול שיבטל את עצמו לגמרי, עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. מה זאת אומרת נכלל? נכלל לגמרי. גם הוא וגם הגוף, שזה נקרא עולמות שהם תלויים בו. אז מאחר והנשמה חוזרת לשורשה, אחר כך היא צריכה לראות איך לכלול את הגוף בחזרה הזאת, בחיוב המציאות הזה. וזה על ידי שהיא מבטלת ממנו את כל הרצונות. על ידי שעושה את הביטול הזה, אז היא באמת יכולה לחזור איתו ביחד. זה הכלל הזה, זה כלל העניינים מה שרבנו פה נגע במהלך הזה של ההתבודדות. זה על סמך ההקדמה הזאת, זה על סמך היסוד הזה. אם ההקדמה הזאת מתבררת טוב טוב, אם אנחנו, זאת אומרת, מבינים שיש דבר כזה, כן, שאפשר לעבוד על נשמה בלי התייחסות לגוף, פושטים את הגוף מעל הנשמה, וזה מפורש בלשונות, רבנו כתב בתורה כ"ב ב' שאנחנו הולכים ללמוד בעזרת השם, זה, שמה זה כל המושגים האלו של נשמה, שאומר שהנשמה היא מתרחקת מהגוף, כי הנשמה משגת תמיד דברים עליונים, אבל היא לא מתקרבת לגוף מחמת שהיא מפחדת להילקד בעזות הגוף, ואז הוא יפיל אותה, ואז הוא ייקח את הרצונות האלו שנמצאים בנשמה, ואז כביכול הוא יחיה עם זה, יקבל חיות כזאת, והחיות היא תהיה לצד הגשמיות, ואז זה בדיוק נקודת הבחירה, שהאדם ייקח את הרצונות האלה והוא יעלה אותם, וככה הוא יהפוך אותם לרצונות של גוף. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין מה זה הטעות שנופלים באפיקורסות שאמרנו מקודם, זה גם פותח לנו פתח, ההקדמה הזאת היא פותחת פתח להבין מה הכוונה שהאדם הופך להיות תפיסה של מחויב המציאות לגבי הגשמיות. עכשיו זה טוב, כיוון שהגוף הוא יונק ולוקח את הרצונות של נשמה, ועם זה הוא משתמש לדברים גשמיים, אז זה כביכול הוא הופך להיות איזה מין נשמה שנכנסה בגוף, והגוף הפך להיות איזה מן דאמר, הגוף הפך להיות איזה מציאות, אבל כיוון שעיקר העיניקה שלו זה מנשמה, אז לכן הוא חושב שכל התאוות שלו הם נצחיים. זה המקום שיש לטעות הזו של אפיקורסות. אם באמת אפיקורסות כלפי העולם, כלפי הגויים, אז הם פשוט מבינים שהשתלשל להם טעות, כיוון שיש דבר כזה שנקרא שהעולמות מחויב המציאות, אז הם חיים בעולם של מחויב המציאות. היי ברנש אזיל בהי עלמה וסבר עלמה דילה וישתהל בלדרי דרין. אבל בעומק, מה שמתכוונים פה לגבי העבודה שלנו, זה כשאתה אומר שיש מהלך כזה שהגוף, הוא לוקח את הרצונות שיש בנשמה, הוא משתמש בהם, אז אם כן, אז מה זה נקרא? איזה חיות הוא מקבל? חיות של נשמה שהיא מגדילה גוף. אז אם אתה אומר שיש פה חיות של נשמה שמגדילה גוף, אז הגוף כביכול מתייחס לתאוות שלו בתור דבר נצחי. כי הנשמה היא נצחיות. זה אפיקורסות. זה המהלך הזה שאדם יכול ליפול באופן שירגיש שכל המעשים שלו, שכל העניינים שלו, הם קשורים בעצם עם איזה משהו נצחי. איך זה מתבטא? בפועל אני לא יודע. אבל מתייחסים למידות, מתייחסים לעניין העולם הזה בתור דברים נצחיים, כיוון שזה בא מהנשמה, זה בא ממה שהפלנו את הגוף, והפלנו את הנשמה כלפי גוף, ונתנו לגוף איזה מין קיום נצחי שבא מצד הנשמה. זה שני הצדדים שיש. לכן מזה יכולים ליפול באפיקורסות. ומזה לכן צריכים לבטל את עצמו לגמרי, לגמרי לגמרי שיצא מכל איזה נקודה של חיות ורצון שנמצא בגוף מצד נשמה, ואז באמת הוא חוזר, אז הנשמה יכולה להחזיר את הגוף, ברגע שהוא מבטל את עצמו לגמרי ואין בו ישות, הוא יכול להיכלל בחדות השם ברך. כי כל זמן שנשאר בו איזה ישות גשמית, אי אפשר לו להיכלל בחדות השם ברך. השם ברך זה הכל רוחניות, זה הכל חס ושלום, אין בו שום התגשמות, שום גשמיות. אז יוצא שהביטול באמת בעיקרו, הוא מתייחס פה לא לגבי הנשמה, אלא לגבי הגוף. כי הנשמה מצד עצמה, הנשמה שנתת בי טהורה, והיא רוצה לחזור ולהיכלל בחדות השם ברך, רוצה לחזור לשורשה, כי הייתה כבר, שעצם היצירה שלה, הנשמות הם נבראו במקום כזה שנקרא, עלו במחשבה תחילה, וכשעלו במחשבה תחילה, הם היו בחיבור גמור עם השם יתברך, הנשמות זה חלקים, חלק אלוקה ממעל, חלק מהאינסוף, אז בוודאי שהם כלולים באחדות השם יתברך, אלא שעכשיו הירידה לגוף, היא מאלצת אותם לחזור בחזרה לשורשה, ואחר כך להחזיר את הגוף. אז נמצא שהעניין פה, העניין שרבינו דורך עליו זה, הוא דורך בו, זה העניין הזה של נשמה שהיא חוזרת לשורשה מצד עצמה, ואחר כך והיא מחזירה את הגוף. עכשיו נראה איך עושים את זה, את השלבים האלה, את העבודה הזאת, איך עושים את זה. אז אומר ככה, ואי אפשר לבוא לידי ביטול, כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. כאן אנחנו מכניסים את הנקודה הזאת של העבודה. צורת העבודה מהי? אז צורת העבודה אמרנו זה הנקודה שהתחלנו מקודם, זה הקדמה שהתחלנו, רק עכשיו אנחנו מרחיבים אותה, איך עושים את זה בפועל. למה הביטול הזה צריך להיות דווקא על ידי התבודדות? אי אפשר לבוא לידי ביטול, כי אם על ידי התבודדות. אז עכשיו נחזור לעניין, אמרנו ש צריכים להתעסק עם בחינת הנשמה, כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו. פה התפילה הזאת היא נקראת בינו לבין קונו, התפילה והשיחה. יש פה שני דברים שהם מבדילים אותנו מתפילה רגילה. תפילה רגילה זה תמיד להתפלל לעמוד לפני השם ברך. זה בדרך כלל השיא של התפילה מתכוונים, שעומדים עמידה, עומדים לפני השם ברך. לפני השם ישפוך שיחו, כל העמידה נקראת לפני השם, מדבר עם השם ברך, כדבר איש אל רעהו. זה בדרך כלל הפסגה שיש בתפילה. אבל כאן נכנס לשון מחודש, לשון חדש בעניין של תפילה, שזה נקרא בלשון שיחה. כן, שיחה זה יותר, זה דיבור יותר פשוט, זאת אומרת, זה לא מראה על איזה מין מהלך של שיחה, של תפילה, לפני השם ישפוך שיחו. השיחה זה כאילו דיבור כזה של דיבור יותר פתוח, דיבור שמורה על איזה צורה של פתיחות. שפוך שיחו, שופכים את הדברים. וגם פה מתבטא בלשון בינו לבין קונו. עכשיו, מה זה המושג הזה שנכנס פה? מה זה ההגדרה הזאת שבינו לבין קונו? ולמה היא צריכה להיות לבד, בהתבודדות? כן, זה הרי תלוי בנקודה הזאת שעל ידי שמתבודד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו. זאת אומרת שההתבודדות היא בנויה מהמהלך הזה שנקרא, ששופך שיחתו בינו לבין קונו. אז העניין, הגדרנו את העניין הזה של בינו לבין קונו, שהפירוש שלו, זאת אומרת, מה שבינינו, מה שהנשמה היא דבוקה בהשם יתברך, זה המקור שלה, זה השורש שלה, אז האדם מעורר את מה שביני לבינך. בינו בין קונו, בין שני אוהבים כמונו, מה זה הדבר הזה? אז זאת אומרת, מה שבינינו, דברים שכבר הם בינינו, על משקל של בינו לבינה זה כבר דברים שאנחנו מוסכמים בהם, מחוברים בהם, דברים שהם המציאות שלנו. אז לפי מה שאמרנו מקודם, כיוון שאנחנו מתעסקים עם נשמה שהיא כעת נפשטה, פשוט גופך, לא מתעסקים עכשיו עם החלק של הגוף, אז אנחנו מעוררים את הנקודה הזאת של כמה הנשמה היא מחוברת עם השם ברך, כמה היא באמת מתגעגעת ורוצה לחזור לשורש. כי ברגע שאנחנו מפרידים עכשיו נשמה מגוף, כן, ורוצים לעורר את הבחינה הזאת של נשמה, להתייחד עם הנשמה, שזה המושג הזה של להיות לבד. לבד זה לחזור לעצמיות שלנו. כן, אדם חוזר לעצמו, לך לך לעצמך, שזה נקרא שהוא נהיה לבד, ועומד על הנקודה הזאת של נשמה, שהיא, זה העצם הקיים לעד שלו, ואז הוא מעורר את הרגשות האלה, מה יש ביני לבין השם יתברך? מה בינינו? מה באמת נמצא בינינו? מה שנמצא בינינו זה שבראת אותי באופן כזה, הלא אביך, קניך, ועסך ויכון עיניך, קונו זה קניך, אביך, הלא אביך, קניך, הוא קנה אותך בזה שהוא ברא אותך, והוא עסך ויכון עיניך, כל ארבע לשונות יש פה של עשייה ובריאה ויצירה, וכל זה איך הוא השם יתברך כביכול יצר אותנו, יצר אותנו בתור נשמות שהם חלק אלוקה ממעל. זה עצם היצירה שלנו, זה המציאות שככה הוא ברא אותנו. אז בינו לבין קונו הכוונה באיזה אופן השם יתברך ברא אותי, יצר אותי, איזה אופן של נברא הייתי בעת היצירה. כן, אז בעת היצירה באמת הייתי, זה נקרא שאני מתגעגע לשורש שלי, כי כל דבר, זה כלל ידוע, כל דבר שואף לחזור לשורשו, כיוון שהשורש זה מקור חיותו של כל דבר, אז כל דבר נמשך לשורשו, שם זה חיותו. אז ברגע שאנחנו מתחילים להתבונן, מסיחים, שיחה כוונה זה דברים פשוטים, דברים ברורים, דברים שאין בהם שום ספקות, בינו לבין קונו, ביני לבינך, החיבור שביני לבינך זה שאתה בראת אותי באופן שאני חלק אלוקה ממעל, באופן שאני נשמה, זה העצם הקיים לעד שלי, וזה אני רוצה לחזור בחזרה להיכלל בשורש שלי, רוצה לחזור לשורשי. אז מעוררים פה איזה געגועים, כיסופים, רצונות לחזור לשורש. זה כשאנחנו מפרידים נשמה מגוף והולכים להתבודד, להיות לבד, להרגיש את הלבד הזה, את העצמיות שלנו באמת, מה אנחנו, מי אני ומה אני, מה המציאות האמיתית שלי. אז ברגע שאנחנו מתבודדים בשביל הדבר הזה, בשביל לחזור לעצמנו ובשביל להתייחד עם המציאות שלנו שזה נשמה ואין לה קשר עם גוף, עכשיו אנחנו פושטים את הגוף מעל נשמה, אז באופן כזה אנחנו יכולים, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולקלל בשורשו. מאיפה בא הביטול אחר כך לתאוות שבגוף? זה אחרי שאתה מעורר את הנשמה שהיא רוצה לחזור לשורש, אז הנשמה הזאת מקבלת כוח לעלות בחזרה את הגוף, לחזור בחזרה לשורשה ולחזור עם הגוף, להוציא ממנו זוכים, זאת אומרת מתוך העבודה הזאת של שיחתו בינו לבין קונו, כשאחר כך חוזרים לגוף, הגוף פשטנו אותו אבל צריכים לחזור ולהתלבש איתו, כשחוזרים אחר כך ומתלבשים בו, כיוון שהנשמה כבר היא עם הכוח הזה של, עם הכוח הזה של ההתקללות באחדות השם יתברך, כיוון שעכשיו היא יודעת שזה העצם, זה העני, זה המציאות שלה, ברגע שהיא חוזרת לגוף היא לא נלכדת בתאוות שלו, אלא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, כי הם לא שייכים אליו. הנה, השורש שלו זה התקללות באחדות השם ברך. וכל התאוות והמידות רעות זה מפריע להיכלל באחדות השם ברך. וכל הגשמיות זה מפריע. אז לכן, כיוון שהיא באה עם עוצמה כזאת של אחדות והתחברות עם השם ברך, אז היא יכולה, זוכים, זה מה שנקרא, היא זוכה. יש לה את היכולת והכוח הזה לבטל את כל המידות רעות ואת כל התאוות. זה הכלל, זה כלליות העבודה מה שנקרא פה. לכן הוא משתמש פה בלשון, רבינו משתמש בלשון זוכה לבטל. כן, זוכה לבטל, כמו שאמרנו, זוכה לבטל כל גשמיותו. מה הכוונה שזוכים לזה? זה לא מלחמה נגד המידות רעות והתאוות. אין לנו כזה מהלך שאנחנו נלחמים פה, כי באמת אין עצמיות למידות רעות ולגוף ולתאוות, כיוון שכל התאוות האלו נמצאים בגוף, ומאחר ואנחנו שוללים מהגוף את עצמיות החיות שלו, כיוון שהוצאנו ממנו את הנשמה שהוא יכול לנוק ממנה חיות, ולהתפתח בכיוון שלו, הוצאנו את זה. אז לכן עכשיו כשחוזרים לגוף, מראים לו אין לנו שום שייכות ושום דבר, ואז באמת זוכה לביטול, הביטול הגבוה הזה שהוא כל כך נראה רחוק, וזה עכשיו נהיה דבר פשוט, אם עובדים בדרך הזאת, אם עובדים במהלך הזה, אז הביטול של הגוף הוא נהיה דבר פשוט. הלך של ההתבודדות לפי השלב הראשוני הזה, שמפרש שיחתו בינו לבין קונו, זאת אומרת, אני צריך להיות לבד, אני צריך שמישהו שיפריע לי. אני צריך יחידות בשביל להתייחד איתך, בשביל להרגיש שאני מתייחד איתך, שאני פונה אליך, שאני משוחח איתך, אז אני לא יכול להיות בין בני אדם. אני חייב את המהלך הזה שנקרא התבודדות. אבל זה עדיין לא אומר שצריכים ללכת ליער, וזה עדיין לא אומר שצריכים ללכת בדרך יחידי. זה שלבים יותר עמוקים. אבל הפשט הפשוט של ההתבודדות, זה קודם כל להראות לנו שאנחנו הולכים להפריד פה את הנקודה של נשמה, לפשוט גופך מעל נשמתך. אז רבנו הרחיב את הנקודה הזאת, איך פושטים את הגוף מעל הנשמה? ברגע שאנחנו מתבודדים, נהיים לבד, הולכים לעצמנו. עצמנו זה נשמה. והנשמה הזאת אין לה עסק עם הגוף. באופן כזה שאדם הולך לעצמו ורוצה להרגיש את העצמיות שלו, שזה בעצם הנשמה, שזה החיות, חיות אלוקות שנמצאת בו, ברגע שאדם רוצה ללכת ולעורר את הנקודה הזאת של נשמה ולפשוט את הגוף מעל הנשמה, אז הוא צריך לעשות את זה באופן שהוא לבד, באופן שהוא מתבודד, ואז בהתבודדות הזאת הוא יכול ליישב דעתו שעכשיו אני משוחח ביני לבין השם יתברך. עכשיו אני נכנס ליחידות איתו. יש את המציאות הזו שאנחנו מכירים, שנכנסים להתייחד. אדם נכנס ליחידות עם איזה צדיק או עם איזה, זה מתייחד איתו עכשיו. זאת אומרת, עכשיו העניין שלי זה לעורר את הנקודה הזאת של יחידות, לעורר את המציאות האמיתית שלי, שזה מה שבינו לבין קונו, ואז באמת מזה יכולים לזכות אחר כך לבטל את כל התאוות והמידות רעות. איך הביטול באמת באופן פרטי, זה אחר כך הוא מפרש. אבל בואו נראה הלאה, הוא אומר ככה. אך עיקר ההתבודדות הוא בלילה בעת שהעולם פנוי מתרדת העולם הזה, כי ביום על ידי שרוצים העולם אחר העולם הזה, הוא מבטל, הוא מבלבל. הוא מבטל ומבלבל את האדם להידבק ולהיכלל בשם יתברך. ואפילו אם הוא בעצמו אינו תרוד, אף על פי כן מאחר שהעולם תרודים, אז ורוצים, אז אחר הבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. אז עכשיו אנחנו נכנסים לעוד שלב בהתבודדות, כן, שההתבודדות הזאת שאתה רוצה להרגיש, לפשוט נשמתך מעל גופך, יש לזה תנאים. כן, אמרנו את כללות העניין. כללות העניין, אני רוצה להיכנס ליחידות עם השם יתברך. לשפוך שיח לפני השם יתברך. כמו שאדם משוחח עם רעהו, זה צריך את היחידות הזאת, את ההרגשה הזאת שאני מיוחד איתו. אבל בשביל להשלים את הדבר הזה, כן, זה צריך להיות, ההתבודדות היא, יש את התנאים שלה, שזה מה שנקרא באופן כללי פה, מקום וזמן. אז קודם כל מתחיל עם העניין של זמן. זמן זה לילה. אני צריך בשביל ההתבודדות תנאי שנקרא זמן, שזה בלילה. למה? בעת שהעולם פנוי מתרדת העולם הזה. כי ביום, על ידי שרודפים העולם אחר העולם הזה, עצם זה שאני נמצא כאן בתוך העולם, שרודף אחר העולם הזה, אני לא יכול להתנתק מהשפעת העולם. כן, ההשפעה הזאת שאנשים רצים ורודפים, זה אחד המניעות הגדולות ביותר לעבודת השם יתברך, כמו שאמרנו. כל הכוח הזה של הרע, זה בא מחמת מה שהעולם עושה, מה שהעולם רודפים, מה שנקרא, עשיו אומר, יש לי רע וריבוי. היצר הרע תמיד, כן, כל העולם הוא כזה, תמיד נתפס בריבוי. כוח השפעת הריבוי עצומה, אין לנו בכלל מושגים, בכלל אין לנו שום מושגים מה זה השפעת הריבוי שיש בעולם. כן, העיקר המניעה זה הבני אדם. הבני אדם הם המונעים הגדולים ביותר מעבודת השם יתברך. וכמו שאמרנו, באמת רואים שכל התורה כולה, כל התורה כולה זה הזהרות, תזהרו מחוקות הגויים, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים לשם, הכל זה התורה מזהירה אותנו ממעשה הגויים. ובאמת רואים שכל הנפילות של, כל הנפילות של הכלל ישראל במשך כל הדורות כולם, זה ההשפעה הזאת, השפעה של והתערבו בגויים והלמידו מעשיהם. זה השפעה של רוב העולם, איפה הם נמצאים. וכיוון שרוב העולם הוא רודפים אחרי העולם הזה, הם מבינים שיש הכרח להתקיים בתוך העולם הזה, הגוף מרגיש הכרח להתעסק בכל ענייני העולם הזה בשביל שיהיה לו איזה קיום, זה אין דבר כזה מוכרחים. אז לכן זה המשיכה שמושכת אותנו. זה כוח המשיכה הזאת שנקראת, שהשורש שלה זה אפיקורסות. שהעולם מחויב המציאות, מוכרחים להתעסק בדברים של העולם הזה בשביל הקיום והחיות. וכיוון שהעולם רודף ומבלבל אותנו, אז לכן בשביל להתרחק מן העולם, אנחנו צריכים זמן כזה שנקרא לילה. כי בלילה העולם הם לא נמצאים ברדיפה הזאת. העולם אז הם אין להם את ה... הם נחים מהרדיפה הזאת של... על ידי שהם נחים מזה, אז ההשפעה יורדת. ההשפעה של העולם יורדת מעלינו. אבל ביום, תדע לך ביום, זה החידוש הגדול שבנו פה, תדע לך שביום אתה לא יכול להתבודד. אפילו אם אתה לא תהיה תרוד. כן, אפילו כבר חצי יום עבדת או השגת את הפרנסה ומה שאתה צריך. עכשיו אתה לגמרי רגוע ופנוי, אתה רוצה ללכת להיכנס לזה חדר, ואתה רוצה כן, להתחיל להרגיש, לשפוך שיחה בינו לבין קונו, אתה רוצה לפשוט גופך מעל נשמתך, לא תוכל לפשוט את הגוף. כי כיוון שהעולם עכשיו רוטפים אחרי העולם הזה, כיוון שהעולם הזה יבלבל אותך, ההשפעה עדיין תמשיך עליך, ואתה לא תוכל להיכנס לאיזה חדר ולסגור ולהגיד שאני מתבודד, זה לא יעזור שום דבר. לכן התנאי הזה הכרחי. צריכים שיהיה נעור בלילה. צריכים להתרחק, לפעול בעניין הזה במצב שאין השפעה. אין לנו השפעה. הגוף עכשיו אין לו במה להיאחז. אנחנו עכשיו יכולים לפשוט את הנשמה מעל הגוף, כיוון שהגוף אין לו את האחיזה בהשפעה. זה החלק הראשון, זה מה שנקרא התנאי הראשון בהתבודדות מצד הזמן. ואחר כך מביא שיש תנאי שני, וגם צריכים שיהיה ההתבודדות במקום מיוחד, דהיינו חוץ מהעיר בדרך יחידי, במקום שאין הולכים שם בני אדם. כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום, הרוצים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם כן ההתבודדות, ואינו יכול להתבטל ולהיכלל בו יתברך. זאת אומרת שיש הפרעה יותר פנימית, יותר עמוקה שנקראת הפרעה של מקום. זה כבר, זאת אומרת, חידוש שאפילו אם אני הולך ביום למקום ששם יחידי, במקום ששם לא נמצאים בני אדם, אבל אם ביום, בכל זאת ביום, הבני אדם כן נמצאים שם והם כן עושים את העסקים שלהם שם, אז זה יכול להשאיר רושם. זאת אומרת, הבני אדם משאירים רושם במקום. מה זה הרושם הזה? יש אבל. זה מה שכתוב בשלמה המלך אומר, יש אבל שנעשה על הארץ, זה שלמה המלך תופס את זה כאילו בתור חידוש, יש הבל שנעשה על הארץ, שיש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים. איך צדיק מגיע לו מעשה הרשע? הצדיק הוא רחוק מהרשע, לא רוצה להתעסק איתו. אבל זה דרך ההבל. יש הבלים, זה הבל ההבלים מר קהלת. הוא בנה את הפסוק הזה, בנו איתו עולמות שלמים, זה הפסוק הזה, פסוק מאוד עמוק וכולל הרבה מאוד. שנדבר על סוד ההבלים. אז ההבלים האלו, הכוונה שאדם יכול לקבל הבלים מבני אדם. זאת אומרת, ההשפעה היא כל כך גדולה. השפעה של בני אדם שהם רוצים אחרי העולם הזה, והם מבינים שהעולם הזה מחויב המציאות, יש הכרח, כן, לחיות בעולם הזה, אי אפשר לצאת מהעולם הזה, אי אפשר לצאת מכל מה שיש בפנים. אז לכן הם משאירים רושם והבל. עד כדי כך שבשביל להתבודד, כמו שצריך, אפילו שאנחנו מתרחקים מהם מצד שהם ישנים, זה לא מספיק. אלא צריכים להתרחק גם מההבל שהם עשו במשך היום. יש הבל שמשפיע, מה נעשה? צדיקים מגיע עליהם כמעשה הרשעים. התאוות של הרשעים האלה, ומה שהם עושים במשך היום, משאירים את ההבל הזה, ואחר כך כשאנחנו מגיעים למקום הזה בלילה, אז אנחנו נושמים את ההבל הזה, או שזה משפיע עלינו בדרכים אחרות, ולכן צריכים גם מזה להתנתק. אין לנו ברירה, מזמן ומקום. כן, זמן זה בלילה ומקום, שיהיה מקום שבני אדם לא נמצאים שם, שזה דהיינו, חוץ מהעיר בדרך יחידי. כן, צריכים לצאת מהיישוב, זה הנקודה הזאת שבנו תמיד דיבר, להוציא את הבני אדם מהיישוב. כשהיה מתחיל לקחת את האנשים בשביל להתפלל, להראות להם את הכוח הזה של התפילה, זה הכוח הזה של לשפוך שיחו בינו לבין קונו, היה מוציא אותם מהיישוב. בזה שיוצאים אותם מהיישוב והולכים למדבריות, הולכים למקום כזה שאין שם בני אדם ביום, באופן כזה יכולים עכשיו, אז מה קורה? אז אומר ככה, אחרי שיש לנו את שני התנאים, אז עכשיו למדנו ככה, מסכמים את הדברים, יש לנו פה את העניין של עצם ההתבודדות, שזה שיחה בינו לבין קונו, שזה הכוונה לפשוט את הנשמה מעל הגוף, פשוט נשמתך, פשוט גופך מעל נשמתך, שזה להתייחד עם הנשמה, ושיחה בינו לבין קונו, וזה יכול להיות רק באופן שאנחנו יכולים, שהגוף הוא לא כל כך עז, הוא לא כל כך תקיף, הוא לא חזק. וזה בשני תנאים, שזה בלילה, שבני אדם הם פנויים מתרדת העולם הזה, ומבחינת המקום שזה בדרך יחידי. אז זה הסיכום. על כן, מי שיש לו את ההתבודדות באופן כזה, עם התנאים שלה, אז על כן צריך שילך לבדו בלילה, זה קודם כל המציאות הראשונית, צריך שילך לבדו בלילה בדרך יחידי, בלילה ובדרך יחידי, במקום, מה המטרה של זה? במקום שאין שם אדם, ושם ילך ויתבודד, ודבר ראשון, אפילו שאתה הגעת, אפילו שאתה נעור בלילה, תראו מה שהולך פה, האדם הוא נעור בלילה, והאדם הגיע למקום יחידי, נכון, בסדר, עשיתי את זה, אז מה? זהו. עכשיו יפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה. עכשיו תפשוט את גופך מעל נשמתך. עכשיו תגיד לגוף, ינוחו על משכבותם. אין לי, בינתיים, אין לי עסק איתך. עכשיו, העצם הקיים לעד שלי זה הנשמה. אתה, אני מפנה ליבי ודעתו, ליבו ודעתו, כלום. אין לי עסק מכל עסקי העולם הזה. ועכשיו, ועכשיו יתחיל לבטל את הכל. לא זה עסקי הדעת, יפנה ליבו. יפנה ליבו ודעתו, באמת שהוא יבין את המצב הזה שהוא נכנס אליו. הוא נכנס למצב של התבודדות בשביל העניין הזה שהוא נעור בלילה, והעניין הזה שהוא הולך למקום יחידי, מה יש בפנים זה? מה יש בנקודה הזו בהתבודדות? זה שמתוך זה הוא עכשיו יכול להתרחק מהגוף. הגוף עכשיו אין השפעה שמשפיעה עליו, שהיא מושכת אותו. אין לי, מי שמושך אותו זה העולם. עכשיו הוא יתרחק מהעולם. ברגע שיצרת את ההתרחקות הזאת, עכשיו אתה יכול להרגיש נשמה. עכשיו אתה יכול להגיד, אין לי עסק עם כל עסקי העולם הזה. אין לי מגע, אין לי השפעה מהם. עכשיו אני רוצה לפנות את הלב ואת הדעת מכל העסקי העולם הזה. אין לי שום... אני רוצה להתעסק עם נשמה, ונשמה אין לה שום הנאה מכל הבלי העולם הזה. נשמה אין לה מגע עם העולם הזה. שאילו הבאת לה כל מעדני העולם, אינם כלום בשבילה, כמו שאומר המסירת שלנו בהקדמה שלו. למה? כי היא מן העליונים. נשמה שייכת לעליונים, והתענוג שלה היא משגת תמיד דברים עליונים, ומתענגת על השם ורוצה לחזור לתענוג האמיתי הזה, שחוץ מזה זה הכל הבל ושב נטעה. אז אני עכשיו מרחיק ממני את ההבל ושב נטעה של עסקי העולם. למה יצרתי את המצב הזה שאני יכול לפנות את הלב והדעת? מה המצב שיצרתי? ההתרחקות. זמן ומקום. זמן ומקום זה גרם לי שאני אוכל עכשיו להגיד לגוף, בסדר? עכשיו אין לי עסק עם כל עסקי העולם הזה, עכשיו אני רוצה להתייחד עם הנשמה. רוצה לפשוט את ענייני הגוף מעל הנשמה, רוצה עכשיו להתחיל להתעסק עם הנשמה. עכשיו, ויבטל הכל. עכשיו פה רבנו חוזר לביטול. זאת אומרת, אחרי שהתחלנו לעורר נקודת הנשמה בשיחה בינו לבין קונו, כמו שאמרנו מקודם, עכשיו מגיע הזמן שנקרא שיבטל את הכל. חוכמתו של השם ברך גזרה שאדם ילך וישן בתחילת הלילה בשביל ששליטת המזיקים ויהיה נעור. נעור בחצות, חצות לילה קום להודות לך. זה העניין של דוד המלך, לפני שמשפוך שיחו, זה כל ההתבודדות של דוד המלך, זה רואים שזה היה בחצות, מחצות ואילך, שזה עיקר הזמן של ההתבודדות, לכן כתוב נעור בלילה, לא כתוב מתבודד בלילה. שיהיה נעור לכאורה, שיקום. ונעור זה מראה שיש פה איזה מצב של שינה ושעולם ישנים ונופלים בתרדמה, ואחר כך חצות לילה בכלל זה נקרא בוקרו. יש לו איזה בחינה של בוקר. יש שני בקרים, בבוקר. החצות לילה בעצמו יש לו איזה בחינה של בוקר שכבר יום, שכבר יכולים לברך ברכות השחר ויכולים, יש לו איזה בחינה של יום לחצות הזה בעצמו. אז לכן עיקר עבודות אישה ישראלי זה כמעט חצות. באמת רואים שעיקר הדבר הזה של ההתבודדות עם התנאים שלו זה הכרחי כזה, אי אפשר פה, אבל אני תמיד משתמש בלשון אי אפשר. למה? כי ההפרעה הזאת של העולם, אין לנו בזה מושג מה הכוח של ההשפעה שלהם. ההשפעה היא כל כך נוראית עד שאי אפשר לעשות כלום כל זמן שאנחנו קולטים את ההשפעה שלהם וצריכים לצאת ממנה. והיציאה הזאת זה כמו שאמרנו, זה רק עיקר, זה מה שאומר העיקר. אבל אם אדם אין לו את האפשרות הזאת או שהוא לא הצליח לקום, אז ודאי לפחות שיעשה איזה זכר לדבר הזה, שיעשה איזה את הבדעבד הזה של הדברים. כן, שיעשה משהו מזה, שיגלה לפחות רצון שהוא רוצה מה שנקרא, רוצה להתבודד, מגלה שהוא מעוניין. יתחיל להתפלל גם על זה גופה, שאדם יזכה באמת להתבודדות השלמה הזאת, שיהיה נעור בלילה ושלך במקום יחידי. עצם המושג הזה שרבנו מדבר פה, בוא נראה את הלשון פה, כן? ויבטל הכל, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. היינו שבתחילה ירבה בתפילות ושיחות והתבודדות בלילה בדרך יחידי כנל, יעשה את כל המהלך של ההתבודדות, עד שיזכה לבטל, זה הדבר. אז פה רואים שאפילו שבהתחלה רבנו דיבר בלשון כללי, זה באמת, זה שאלה, למה בהתחלה אמר שמדבר בלשון כלליות כזאת, שיבטל את הכל, אין שעל ידי, זה עד שיהיה נכלל בעדותו, ואי אפשר לבוא לידי ביטול, אם על ידי התבודדות, על ידי שמתבודד מפרס שיחתו בינו ובין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולקלל בשורשו. זאת אומרת, כנראה שכאן הוא מדבר על כלל העניין, הכלל הוא שצריכים לבטל את הכל, צריכים לזכות לבטל את כל התאוות, אבל איך עושים את זה ממש? זאת אומרת, המהלך של העבודה הזה לא יכול ללכת באופן כזה שאנחנו מבטלים את הכל, אלא לכאורה זה צריך ללכת דווקא באופן באופן של שלב אחרי שלב. דהיינו שבאמת צריכים לבטל את הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. זה כביכול מה שיש לנו מצד הנשמה, זה מה שהנשמה רוצה. הנשמה מצד עצמה רוצה לבטל את הכל, לחזור לשורשה ולבטל את הכל. אבל כלפי הגוף היא לא יכולה לעשות את זה בבת אחת. אפילו שמצד עצמה, אז באמת האדם מתעורר לו רצון כזה של כלליות כזה, זה מה שהנשמה רוצה. אם היא מתגעגעת וכוספת לחזור לשורשה, אז היא לא רוצה שום תאווה ושום מידה רעה. אין לה שום הנאה מכל הבל העולם הזה. זה נכון, זה מה שאדם יכול להרגיש מצד העבודה הזאת שהוא מעורר את השיחה בינו לבין קונו. אני רוצה לחזור אליך, להידבק. אז אין באמת, אין בזה פשרות, זה נכון, זה השאיפה כללית אולי נקרא לזה. אבל איך עושים את זה ממש? היינו שבתחילה ירבה, צריכים בכל זאת להכניס את זה לפרטיות. צריכים להכניס את זה לשלב אחרי שלב. שלא יהיה בזה איזה מהלך של ריבוי אור, שאם אדם ירצה לעקור את הרע ממנו לגמרי ולא יוכל, אז ודאי שהוא יישבר מזה, ודאי שזה לא ילך לו. אז היינו שבתחילה ירבה בתפילות, ושיחות בהתבודדות בלילה בדרך יחידי כנל, שיעשה את כל התהליך להתבודדות עד שיזכה לבטל, זה הדבר. דיינו לבטל מידה ותאווה זאת, ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנל עד שיבטל מידה ותאווה אחרת, וכן ינהג זמן רב בהתבודדות בזמן הנל במקום הנל עד שיבטל הכל. זאת זה מהלך שיכול לתת ביטול לכל הדברים. אז המשמעות של ביטול כאן, המשמעות של ביטול כאן, שאני אומר שאני מבטל את הדבר, כל הכוונה שאין לזה דבר בטל, דבר שאין לו חשיבות, אין לו ערך. באמת, זה לא דבר שאני שובר אותו, מתמודד איתו, שובר איזה תאווה שהיא כופה אותי לאיזה עניין, ואני נלחם נגד זה. פה זה תהליך אחר של ירבה בתפילות, זה תיקון שנעשה במפורש דרך תפילות ושיחות והתבודדות בינו לבין קונו. תפילה זה לא מהלך זאת אומרת, אומנם אני מתפלל על שהשם דרך כביכול, למלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו, אני מתפלל ומסיח בינו לבין קונו, אבל לפי מה שהסברנו מקודם, זה הנקודה של, כמובן, זה מה שבא מצד הנשמה. הם מעוררים את הדבקות שהיא רוצה לחזור לשורשה, שזה בעיקר, זה הנקודה הפנימית שנמצאת בעניין הזה של תפילה, שעומדים לפני השם יתברך, ורוצים לחזור בחזרה להידבק בו, רוצים, משפחים, מהללים, מפארים, כל המהלך של התפילה בעצם זה דבקות. זה בעצמו מהלך של דבקות. אז זאת אומרת, כשעושים את כל התפילה הזאת בדרך של התבודדות, אז מייחסים את זה יותר לעניין הזה של לעורר נשמה, פושטים גוף מעל נשמה, ואחר כך אנחנו מתייחסים באמת לגוף. ודאי, חייבים להתייחס לגוף, כי כל הנשמה שירדה לעולם זה רק בשביל, אם מצד עצמה היא, הנשמה היא טהורה, אבל עכשיו היא נמצאת בתוך גוף. לכן יש פה איזו עלמה, הנשמה קיבלה עלמה, עכשיו אנחנו מעוררים את זה, כשמתעורר הכוח הזה של הנשמה, יכולים עכשיו להפשיט, להראות לגוף שכל החיות שלו בעצם זה חיות שבאה מנשמה, ורוצים לבטל ממנו איזה מידה ותאווה פלונית, שכביכול כל ההתבודדות היא מסוימת על איזה מידה ותאווה הזאת שהיא דבוקה בגוף, נמצאת בגוף, ורוצים שהגוף ישליך מעליו את התאווה הזאת, יימשך אחרי האור הזה של הנשמה, שזה העצם של האדם, והגוף בעצם כל חיותו מנשמה, אז לכן הנשמה היא מחיה את הגוף, זנה את הגוף. באופן כזה יכולים לבטל את הדברים האלו. ביטול זה הכוונה כמו שאתה מבטל חמץ. הדבר הזה לא שייך לי. הדבר הזה אין לי שום תועלת ממנו, כיוון שאני, העצם שלי זה נשמה, ונשמה אין לה שום תועלת מכל התאווה הזאת. אז לכן אני רוצה לצאת מזה, אני רוצה שגם הגוף יצא מהדבר הזה. ואחר כך, אחרי שהוא גמר עם החלק הזה, אחר כך ירבה עוד בהתבודדות ענן, עד שיבטל מידה ותאווה אחרת. הכל זה מהלכים של תאוות. תאוות ממון, תאוות אכילה, תאוות גם הברית. כל זה באופן כללי זה שהגוף בעצם מושך מהנשמה שהיא מתאווה לחזור לשורשה. שהיא מתאווה לעידונים האלו שיתענג על השם. זה עיקר המהלך של הנשמה כשהיא מחוברת. כשהיא כלולה באחדות השם ברך. אז יש לה את העונג האמיתי הזה שנקרא אז תתענג על השם. אין עתיקה קדישה זה תענוג הנצחי הזה. אז זה באמת שורש הנשמה. שהנשמות שהן נבראו להתענג על השם. להיכלל באחדות השם הזה והתענוג שלהם. אז לכן בדרך כלל כל המידות הולכים עם העניין הזה של שהגוף יונק איזה נקודה מנשמה, אז זה מתלבש בו באופן שהוא רוצה להתענג מהבלי העולם הזה. זה לכן, זה פה קורה לזה כל הזמן, שכל המידות הכלליות שלהם, שזה הרי שורשי המידות, זה תאוות אכילה, תאוות ממון ופגם הברית, זה הרי שורשים של שלוש מידות שהם, שלוש רגלים כנגד שלוש מידות שהם כלליות התאוות, ואת זה אנחנו שוללים מהגוף ומראים לו, איזה תענוג אחר, מראים לו איזה עידון אחר, איזה התחברות אחרת, איזה דביקות אחרת, נותנים לו טעם אחר, ובזה הם מבטלים ממנו, אז הוא מתבטל, הוא כבר, ברגע שהוא טועם את הטעם האמיתי של הקדושה, אז באמת הוא בעצמו קבל חיות מנשמה, חיות אמיתית של עונג, אז הוא יוצא, הוא כבר לא רוצה את כל התאוות האלו. זה לא צריכים לשבור רצון, צריכים לבטל את כל הדברים האלה. יפנה לי בו, יפנה דעתו, מכל העסקה העולם הזה, זה פינוי זה, זה תהליך אחר של עבודה שהוא מתחיל מלמעלה למטה. ואחר כך עדיין נשאר ממנו איזה דבר וכו'. ואחר כך מבטלים גם זה. זאת אומרת שזה הסדר. יישאר איזה דבר אחרי שביטלת את כל התאוות וכל המידות הרעות מהגוף. אבל תישאר עצם הגשמיות של הגוף. שלא נשאר ממנו כלום, אבל פה מביא בסוגריים, זה התוספת של רב נתן, שאומר מה הכוונה, יישאר איזה דבר. פירוש כי יכול להיות אחר שביטל. כל התאוות ומידות רעות עדיין נשאר ממנו כלום. דהיינו שעדיין לא ביטל לגמרי הגאות והגסות, עד שנחשב בעיניו לאיזה דבר. ועל כן צריכים להתייגע ולהרבות בהתבודדות הנ"ל, עד שלא יישאר ממנו כלום, שיהיה בבחינת מה באמת, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. אז זאת אומרת שראינו את מה שהביאור הליקוטי הוא מתקשה פה, הוא שואל, למה יש פה הפרדה לעניין הזה באופן מיוחד? זאת אומרת כאילו רואים שיש פה סדר מיוחד. קודם כל צריכים לבטל את כל התאוות והמידות רעות. ורק אחרי שגמרת עם הביטול של תאוות ומידות רעות, אחר כך אתה יכול להתעסק עם הגאווה. הרי הגאות זה מכלל המידות רעות, זו השאלה שלו. כן, למה זה צריך להיות שנפרד כאילו? יש פה איזו עבודה מסוימת. למה מפרידים? כי הגאות זה לא מאחד מהמידות הרעות, שאדם יש לו תאווה לכבוד. הרי גם כבוד זה הנאה ותענוג שיש לאדם. רודף כבוד, רוצה את הכבוד, למה יש מזה הנאה? זה אחד מההנאות הכי גדולות, זה הנאה של כבוד. אז למה פה צריכים להפריד את זה מהעבודה על התאוות? למה שזה לא יהיה מכלל התאוות? לא משנה, אדם יוצא להתחיל מגיעות, שיתחיל מגיעות. פה משמע שלא. אז התשובה שלו זה ככה, הוא עונה, כיוון שפה אנחנו עוסקים בביטול, שהמטרה שלנו, המהלך של העבודה שלנו זה מהלך של ביטול, כן, וכיוון ש... הביטול הסופי באמת באמת, להגיע לביטול הסופי זה להיות בבחינת עין, שזה ענווה, שזה אדם צריך להיות עין כדי שיוכל לכלול באחדות השם ברך. אם אדם יישאר בו איזה ישות, מה שהדגשנו מקודם לגמרי, שיבטל עצמו לגמרי, כי אם יישאר בו איזה ישות, הוא לא יכול להיות נכלל באחדות השם ברך. אז יוצא שהמהלך, הכיוון שלנו פה, זה להגיע לנקודה של ביטול הישות. אם היינו מדברים סתם מצד ביטול הגאווה, מצד עצמה, יכול להיות, באמת היא, כמו כל המידות רעות צריכים לבטל, צריכים לבטל את הגאות. אבל כיוון שהביטול של הגאות והגסות, זה כמו שהוא מדגיש פה, עד שלא נשאר ממנו כלום, שנשאר ממנו זה דבר. אז זאת אומרת, מה שרוצים פה לבטל בגאות, זה להגיע לענווה שהיא, עיקר החיים הנצחיים הם נמצאים בביטול הזה של הענווה. אז לכן, זה אתה לא יכול לעשות כל זמן שיש בך מידות רעות. כי אם יש מידות רעות, יש ישות. זאת אומרת, אתה רוצה עוד דברים אחרים. הגוף עדיין חי ברצונות שלו. אז איך אתה יכול לבטל אותו? להגיד שהגוף הזה הוא בענבה, לפי רבנו פה אנחנו רואים מה זה המושג של הענבה בצורה אמיתית. הענבה זה לא שאדם ישפיל את עצמו ושפלות וקטנות המוחין. כן, מה שרבנו תמיד מבין, אנחנו לא מבינים מה זה ענבה. ענבה זה לא בקטנות המוחין, כי כל העניין שלנו זה להגיע לגדות המוחין. באמת, זה עכשיו אנחנו מגדירים את הענבה, זה נפלא. אתה צריך להיות בגדות המוחין. מצד הנשמה, אתה באמת דבוק בשם דברך, ואתה נמצא בעולמות עליונים ומשגת דברים עליונים. מצד הנשמה, זה הדעת שלך נמצא וגבוה מאוד. אתה נמצא בגדות המוחין. אבל מצד הגוף, אז אתה בבחינת עין. שאין לך שום רצונות. אם אדם, יש לו רצונות ותאוות, והוא נכנס למהלך של ענבה, זה לא יכול להיות. זה לא יגיע לשלמות הענבה. יכול להיות שהוא לא יגעתן. יכול להיות שמגיעות הוא יצא באיזה מושגים שהם. אבל להיות עין, להגיע למה שאנחנו רוצים פה, כי פה לא רוצים סתם שאדם יתרחק מגיעות. כן, זה פשוט. אלא שיגיע לצד השני, שזה להיות בבחינת עין. כן, שלא נשאר ממנו כלום. כן, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. וביטול באמת זה שהגוף לגמרי אין לו שום חיות עצמית, אין בו שום רצון לכלום, שהוא בטל לגמרי, כיוון שכל חיותו זה מצד הנשמה. אז לכן הפרדנו את העניין. אי אפשר לעבוד בצורה אחרת. הסדר מוכרח להיות כזה. קודם כל, תצא מכל התאוות והרצונות הרעים והמידות הרעות שמתלבשים בגוף, תוציא אותם על ידי שלב אחרי שלב, מחמת שאתה מגדיל את אור הנשמה והגוף, הוא נכלל, הולך ונכלל בנשמה, ואחר כך יישאר לך עוד איזה נקודה של אני. שהאני הזה זה בעצם שורש הכל. שורש כל המידות רעות ושורש הכל, זה ענבה גדולה מכולה. אז השורש של הכל, הגאות, הגאווה, זה שורש כל נגע ומכה, כל הנגעים והכל. השורש שלהם זה יונק מהנקודה של גאות. גם כל שאר התאוות. כן, אז לכן, פה אנחנו צריכים לייחד לזה עבודה אחרת, אחרי שגמרנו עם הביטול של התאוות. כן, עכשיו נשאר האני הזה שהוא, כן, בכל זאת, אני הוא שביטלתי את כל התאוות האלה. והאני הזה, באמת הוא צריך עקירה מיוחדת של, של, של הגוף, לגמרי לא יישאר ממנו כלום. אין להראות לו שהוא יתבטל גם מהאני הזה, שכאילו שיש לו איזה מציאות עצמית משלו, אין לך שום עצמיות. כל העצמיות שלך זה נשמה שמחיה את הגוף. נשמה שזנה את הגוף. אז אנחנו כשהולכים במהלך הזה, יכולים להגיע לענבה גדולה מכולם, כן, ואזי כשזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, דיינו בו יתברך, שהוא מחויב המציאות. אזי נכלל גם כל העולם, נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו, שהוא מחויב המציאות. כל העולם זה כולל גם את הגוף שלו, גם הגוף הופך להיות עכשיו. כיוון שבאמת הוא מקבל חיות אמיתית של נשמה, והנשמה היא נצחית, אז גם הגוף מקבל קיימות נצחית, כי עכשיו הם מחוברים, אין מה לעשות, זה מפליא לעשות, זה חיבור שאין לו פירוד. ואזי נעשה כל העולם על ידו בבחינת מחויב המציאות, כנזכר לעיל. מה שהתחלנו, אם הגוף היה לו רצונות עצמי משלו, כן, אז הבעיה שלנו פה, זאת אומרת, כאילו צריכים לשבור את הרצונות האלה. יש פה איזה רצון מתנגד, אבל כיוון שזה כל זה, כמו שראינו מפורש בתורה קוף ב', רבן אומר שעם ישראל, הם לא שייכים לכל האנפין חשוכים. הם עם קודש, עם קדוש, וכל זה, כל מה שיש להם, זה מה שהם מתערבים בגויים ומתלבש בהם האנפין חשוכים. אבל הם מצאתם קרויים אדם, מצד עצמם, אין להם שום רצון למידות ולא כלום. אז זה דבר שנדבק באדם, זה דבר שבא בתור תוספת. אבל באמת, ברגע שאדם מגלה, ברגע שאדם מחזק את הרזה, זה התהליך, זה החידוש הזה שיש בהתבודדות. שאנחנו לא הולכים עכשיו להילחם נגד איזה רצונות שצריך לשבור אותן. כן? אלא יש פה דרך חדשה, יש פה עניין חדש, שהעניין הזה נקרא שאני מגלה את הרצון האמיתי של הנשמה, שזה, העיקר הנשמה זה חפץ עיקר חפץ הלב ותשוקת הנשמה. הנשמה זה חפץ, רצון ותשוקה, היא משתוקקת לחזור ומתגעגעת למקומה ושורשה, כל דבר מתגעגע לשורשו. אז ממילא הרצונות האלו שנמצאים בגוף, זה הרי בעצם דברים שנפלו. זה כאילו שאתה מקבץ ומאסף רצונות של נשמה שנפלו בתוך גוף, ואז הגשמיות היא חיה איתה, והגשמיות הזאת היא בהמיות שנמשכת לתאוות. וככה נוצר העניין הזה שאנחנו מאבדים את הבחירה, מאבדים את הנשמה, הנשמה נעלמת. אבל אם אתה מבין שהכל שייך לנשמה, באמת זה העצם הקיים לעד שלך, וזה הרצון האמיתי שלך, כמה שהדבר הזה הוא התעורר דרך החזרה לשורש, דרך השיחה בינו לבין קונו, דרך התפילה הזאת לפני השם יתברך, ההתקרבות לשם ברך, הדביקות בו, כשאתה מעורר את כל התשוקה והרצונות האלה, אז אתה מקבץ אותה מהגוף, והגוף לא נשאר בו שום נפילה, ואז ממילא הוא מקבל בחזרה את החיות האמיתית של נשמה, שזה מה שהיא חוזרת ונכללת בשורשה, וגם הגוף חוזר ונכלל ביחד עם הנשמה. שורש התומעה ביותר שנמצא באדם שיכול להיות, ולעקור אותו, וכאילו הוא לא כלום, זה דיבורים כאלה, קל להגיד אותם, כן, שלא נשאר ממנו כלום, עד שהוא יהיה בבחינת עין, ואז שבאמת יוכל להיות נכלל, זה ודאי שקודם לזה, אם אתה רוצה את המהלך הזה, לחזור לחיים נצחיים, מה שאומר רבנו, שזה רק על ידי, זה רק שהאדם לא נשאר ממנו שום דבר, שום כלום, אז הוא יכול להיות לקלל בחיים נצחיים, לחזור לחיים נצחיים של השם ברך. זה ודאי שזה, צריכים להשאיר את זה רק, זה יכול להיות רק אחרי ההתעסקות עם המידות האחרים, עם כל המידות הרעות שנמצאים אצלנו. עצם הגשמיות של הגוף היא עוצרת אותו שלא יהיה נכלל בנשמה. אבל, ולכן, להפך, הוא מכסה את הנשמה, והוא לוקח את כל הרצונות שנמצאים בפנים, מפיל אותה, הנשמה נלכדת בעזות הגוף. אבל ברגע שזה, הדבר הזה, אנחנו באים מלמעלה למטה, מהשיחה בינו לבין קונו, אנחנו מגלים את אור של הנשמה במצב שהגוף הוא, במצב שהגוף כביכול הוא רדום כזה, אין לנו עסק איתו עכשיו, מפנה ליבו ודעתו מכל עסק העולם הזה, וגם עכשיו בינו לבין קונו, השיחה בינו לבין קונו התעוררה, עכשיו אני יכול לחזור לגוף ולהראות לו שאין לו שום קיום ואחיזה וחיות אמיתית מכל הרצונות האלו. זה הכל הבל ושב, זה הכל דמיונות של שב, זה לא, אין בהם שום טעם. זה הכל שברים, זה הכל עולם של שבירה, זה הכל דברים שנפלו. אז ברגע שאני מראה לו את זה ומחזיר אותו למקום שלו, אז הרי הוא בעצמו, הוא מתעורר באמת, הגוף בעצמו. הרי הוא נברא באופן כזה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא אדם לנפש חיה, הנפש שהיא מחיה אותו, היא באה מהנשמה. אז באופן כזה הכל חוזר, וגם הוא חוזר להיות נכלל בשורשו, וגם הוא מתבצעים ממנו, אין לו, כן, הוא באמת, הוא מרגיש שאין שום טעם בכל התאוות האלו, זה כמו בדיוק שנשמה שאתה נותן לו תאוות. אז אין לה כלום מכל הנאות העולם הזה, זה מה שהמסילת ישרים אומרים, כל שיחשבו בני אדם לטוב, הינו אלא הבל ושב נטעה. זה יחשבו בני אדם לטוב. מאיפה בא להם מחשבה לטוב? מנפילת נשמה לתוך גוף. ממה שהגוף השתלט על איזה רצונות ומהלכים של נשמה, ולקח את החיות הזאת והתגברה עליו עזות הגוף בעצמו, הגוף בעצמו התגברה עליו עזות של השפעת העולם הזה, מה שכל העולם הזה רודף אחרי התאוות, התגברה עליו השפעה, ולכן הוא נפל בטעות. אבל אינו אלא הבל ושב נטעה. יכולים להראות לו שבאמת אין בזה שום טעם ושום תענוג, זה הבל ושב נטעה. הטעם האמיתי זה מה שנמצא מצד הקדושה, מצד נשמה שהיא משגת דברים עליונים, מתענגת על השם. ואז באמת הגוף מתעורר בעצמו, מכניסים געגועים וכיסופים בגוף בעצמו, לחזור להיכלל בנשמה, לחזור להיכלל בעונג האמיתי. הרי בסופו של דבר גם הוא יקבל את השכר הזה. זה כשהוא מחובר לנשמה, בסופו של דבר, גם הגוף יקום לתחייה והחיות שלו תהיה באופן כזה שהוא יהיה מחובר לנשמה ויתעם את הטעם של הנשמה. הרי כל זה מה שיהיה בסופו של דבר. רק מעכשיו אנחנו כביכול מעוררים את המהלך הזה, מה שצריך להיות. מה שהתיקון האחרון זה, אנחנו מתחילים לפעול את זה. אם אדם הראשון לא היה חוטא, מפורש כתוב, אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז לא היה מת. מה זאת אומרת לא היה מת? הנשמה הייתה מזכך את הגוף, וזהו, היו שניהם נכנסים לחיים נצחיים, וזהו, הכל היה נגמר. למה צריכים את המוות הזה? רק בשביל הזיכוך הזה של מה שנדבק בגוף. אבל באמת יוצא שהמציאות האמיתית זה נשמה מזדככת ומתהרת, ואז היא מעלה את הגוף ביחד איתה, ואז הם באמת כמו שהם נבראו היו נשארים קיימים לנצח. זה האמת של הדברים. רק עכשיו, בסדר, אז קרה מה שקרה ואנחנו צריכים זיכוך יותר, הרבה יותר חזק. אבל זה לא אומר שזה לא צריכה להיות עבודה, זה מה שבנו אמר, זה מה שבנו גילה. העבודה הזאת זה לא, יש קנקן ישן, קנקן חדש מלא ישן. זה דרך העבודה שצריכה להיות. כיוון שזה המציאות שהייתה לפני החטא, אפשר גם עכשיו להשתמש עם הדרך הזאת, עם העבודה הזאת, שהנשמה הזאת היא תאיר, נשמתו של אדם הראשון, עקבו של אדם מכה גלגל חמה, אור נשמתו של אדם הראשון בעקב, מה שהיה לו בעקב, מכה גלגל חמה, איזה כוח אדיר של אור נשמה שהיה בו, בוודאי שהגוף הנמשך ובטל כלפי האור הזה. עכשיו זה נעלם מחמת הכיסוי של החושך והחטא, והרע חדר בפנים, הכל התערבב. אז אבל זה לא אומר שלא מחזירים את המהלך הזה, וזה מה שבנו פה רוצה, שנחזיר את המהלך. עכשיו רק בואו אולי נמשיך לעורר את העניין הזה, באמת ליישב את העניין הזה, שפה אנחנו רואים הקושי שיש פה. אז העניין הוא שמה שצריכים לשאול עכשיו, זה השאלה הכללית, נחזור אליה, שבאמת אנחנו מוצאים כאן שאבינו מדבר על ההתבודדות, כאילו שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, כן? וכמובן רואים כבר את הסימנים האלו, שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, כיוון שזה מביא, מעורר את התכלית האמיתית. פה אנחנו באים במגע עם התכלית האמיתית, שזה נוגע בשורש הבחירה, לעורר את כוח הנשמה, ואחר כך לחזור לגוף, לבטל ממנו את כל ה... להחזיר אותו לביטול, לכלול אותו בביטול שזה שנמצא בנשמה עצמה. כל הדברים האלו זה בעצם נוגעים בתכלית, כמו שבנו כאן קורא לזה, זה התכלית, ומדברים על הדברים מצד התכלית שלהם. אבל כיוון שאנחנו רואים השאלה היא שאנחנו רואים שכאן לא דיבר על המושג הזה של לימוד התורה בכלל, אם זה רק תפילות, מדבר פה רק על נקודה של תפילה, ללכת ולהתפלל ושיחה בינו לבין קונו, ואילו מצאנו בכמה תורות שהבנו אומר שזה, שהאדם שבלי העניין של התורה, בלי, לא סתם תורה, עיון התורה, כן, בלי שהאדם יהיה לו את העיון הזה של, את העיון הזה של התורה, שיעיין בתורה ובשביל לגלות את האנפי נהירין, 70 פנים של תורה, כן, שזה פני אדם, זאת התורה אדם, שאנחנו מקבלים את הבחינה הזאת של צורת אדם, שהוא נקי מכל ה-70 אנפין חשוכין שהם, ה-70 מות העולם, שזה מה שנדבק בנו, שהמידות שנדבקים ומתאפשים בגשמיות של הגוף, ומתאים אותו, להפיל אותו לבהמה טמאה, לא בהמה בקדושה, שהגוף באמת צריך להיות בהמה, אבל בהמה בקדושה, שהבהמה הזאת היא הכלי לגילוי האור של הנשמה, זה הבהמיות שיש באדם. אז אם כן, רואים מצד אחד שכאילו שזה יש עבודה רק דרך התבודדות, מצד שני רואים שרק דרך התורה, ודאי בלי תורה אין, בלי התורה, זאת התורה אדם. בלי התורה לא יכולים להגיע לכל התיקונים האלה של המידות ולכל הצורת אדם שיש. אז איך אנחנו מתייחסים לזה? ויש לנו עוד נקודה עם העניין של הצדיק, שאבינו כותב בתורה דלת, שבלי ההתקרבות לצדיק, שכמובן שיכולים להגיד שההתקרבות לצדיק זה עד שנכלל באינסוף של הצדיק, שזה מה שאנחנו מדברים פה, נכלל באחדות השם ברך, שהכל עובר דרך ההתקללות של האינסוף של הצדיק. אז כמובן שיכולים להגיד שצדיק ותורה זה הכל עניין אחד, כי זה מה שכתוב שם, שזה רואה את פני הצדיק, נותן צדקה לצדיק, ואז הצדיק מאיר בו יותר, הכל שם זה הולך עם העניין הזה של אור של תורה, שזה אביק בה. אז אפשר להגיד ככה, באמת, אפשר לתרץ ליישב את העניין בצורה כזאת. אפשר להגיד שכל העניין של ההתבודדות, מה שדיברנו עכשיו, זה ש... באמת זה מראה שהמהלך הוא אמיתי. המהלך הוא מצד עבודה של נשמה. מצד שמעוררים נשמה כמו שערכנו בזה, אי אפשר לחזור על הכל, אבל זה המהלך. זה נקרא מתחילים מלמעלה למטה. מהלך של נשמה זה בעיקרון נוגע לרצון, לפנימיות, לכתר, כמו שבנו פה אומר שיעשו רצונו. אז באמת העבודה היא מצד התעוררות של נשמה, שזה מהלך ההתבודדות, והגוף, כן, והגוף, הנשמה פועלת את האור הזה של הביטול מצד הגוף, זה עדיין, כל זה נקרא בכוח. זה עדיין לא ירד ממש לבפועל כלפי הגוף. צריכים אחר כך להוריד את כל זה לתוך הגוף. וזה מהלכים של דעת, זה כבר מהלכים של חוכמה וזה התורה. זאת אומרת שאפילו שאתה אומר שהתעוררת, ודאי, זאת אומרת שאתה יכול לשאול, אז אני יכול, למה שאני לא אתחיל מלמטה למעלה? למה שאני לא אתחיל מלימוד התורה בעצמו, כמו שהרבה דרכו בדרך הזאת שנקראת דרך לימוד התורה בעצמו לתקן את המידות? אז מה תהיה התשובה לזה? התשובה פשוטה מאוד, שכל זמן שאתה לא אוחז בתכלית, אז גם כשאתה מתעסק בלימוד התורה, זה יכול להיות סם המוות. זה יכולים, עסק התורה בעצמו, כן, עסק התורה בעצמו, ברגע שאדם לא חזק בנקודה הזאת שנקראת, מה חובתו בעולמו? אין לו יסוד ושורש עבודה. אז יכול להיות שכל עבודת השם שלו, היא תתפס בכל מיני פניות כאלו של האני הזה, שזה אבי אבות התומה, העומק הזה של הגאות והאני והישות. כל הדברים האלו זה עדיין אין להם איזה עקירה. אם אתה בדרך של שבירה, אז עד שתשבור רצונות, ואתה בינתיים מתערבב עם התורה ולא שברת את כל הרצונות, כל זה יכול להתהפך לך לאיזה מין פניות כאלו, כמו שאנחנו רואים שהרבה עוסקים בתורה, הרבה באמת נשארים עם כל הרע שלהם, לא מזדקרים, לא מקבלים צורת אדם, לא מקבלים את האנפין הירין האלה. לכן, אבל אם אתה בא בדרך כזאת שכבר אתה מוכן, מה שנקרא, מכין את עצמך, מצד התעוררות הנשמה ומצד הביטול, אז יש לך כבר, נכנסת בדבר הזה שאתה רוצה לבטל. אבל כיוון שיש השפעה, אתה רואה שלמשל, אם אני תופס דוגמה כזאת, אדם הולך להתבודד וכבר קיבל את הכוח הזה של הנשמה. אבל הרי כשהוא חוזר לתוך היישוב, מה קורה איתו? חוזר את ההשפעה של הגוף, זאת אומרת הגוף חוזר ונעור. זאת אומרת, זה הדבר הזה בשביל לבטל אותו לגמרי, לעקור אותו לגמרי, חייבים את המהלכים של דעת, חייבים את מהלכים של חוכמה, חייבים את האור הזה שנקרא אנפי נהירין של התורה בעצמה. שהדעת זה כבר דבר שמתלבש בתוך עצם הגוף. זה החיבור, דעת זה חיבור נשמה לגוף בתכלית השלמות שיכולה להיות. אז לכן, זה הנקודה של התורה. וזה בעצם הכלל הזה שאני אומר עכשיו, זה לא חידוש גדול, למה? כי בתורה חית למדו את זה מפורש. שרבנו אומר שהתורה, כן, שהתורה היא הבכוח של הדברים. התורה זה מעיין מבית השם יצא, כן, ואז זה ישקע את הגן, והמעיין הזה משקע את הגן, גן זה התורה, דאורייתא. כי כל הנשמות, איפה הם מתרבים? הנשמות מתרבים וגדלים בתוך הגן, גן דאורייתא. זאת אומרת, אבל אם לא, אז אם האדם הוא לא, אם אדם נשאר רק בתפילה והתבודדות, איך הלשון שם, שהוא אומר שאם אדם נשאר רק בתפילה והתבודדות, אז תוחלת ממושכה מחלת לב. התוחלת הממושכה זה מחלת לב. זאת אומרת, זה עדיין הוא לא יצא, הוא לא יוכל לצאת ועץ חיים תאווה בה. זה הסימן, זה הסיום של הפסוק הזה. תוחלת ממושכה מחלת לב. ועץ חיים תאווה בה. כשאדם אוחז בעץ החיים, שזה מה שנקרא שמוריד את הדברים לתוך מהלכים של דעת, מהלכים שהוא מבין את הדברים בחוכמה ובדעת, אז הגוף זאת אומרת מכניס איזה כוח של דעת בתוך הגוף, נותנים לגוף כוח של דעת, שעכשיו הוא יכול לעקור את ה... יכול לעקור את ה... את ה... לבטל את המידות האלו ולצאת מהם. אז זאת אומרת, יוצא ככה, שגם אחרי כל ההתבודדות, ואחרי כל מה שעשינו עכשיו בביטול של כל המידות עם דרך התפילה, כן, זה ודאי שזה נחוץ, שעכשיו אנחנו אוחזים בתכלית האמיתית, ויודעים שכל הרצונות האלו שנמצאים בגוף, אין להם שום אחיזה מציאותית. הגענו לשלב הזה, וזה שלב מאוד גבוה, זה שלב מאוד חיוני, זה מה שנקרא, אנחנו באמת מבינים מה המהלך של העבודה, מה המהלך של העבודה שהתחדש בהתבודדות, שהיא מעלה העליונה וגדולה מן הכל, שהיא כמעט עקרה לנו את הכל. זאת אומרת, הכניסה אותנו במהלך כזה שהכל אנחנו יכולים לצאת מזה לגמרי בלי השתייכות לשום רצון שיש בגוף. אבל אחרי זה צריכים, כן, כל זה חייב להתלבש אחר כך באנפי נהירין. כל זה צריך אחר כך להיכנס לעיון התורה. שעכשיו אנחנו, העיון שלנו בתורה, יש לנו כלים לדבר הזה. לפי מה שבנו שם כותב בתורה ח', זה כבר המעיין מבית השם יצא. כן, קיבלנו את המעיין גנים. זאת אומרת, קיבלנו את החוכמה בכוח. שם הוא אומר שזה זה חוכמה בכוח, זה הדברים מצד השורש החוכמה, זה החוכמה מאין תימצא. השורש החוכמה אוחז ברצון. ברגע שהגדלנו את הרצון הזה לצאת מכל המידות רעות, הבנו את המהלך של הביטול בשורשו, דרך ההתבודדות, קנינו את המהלך הזה, עכשיו אנחנו יכולים לבצע אותו בפועל ממש, להוריד אותו לתוך הגוף החשוך הזה, כן, שנמצא תחת השפעות ותחת כל הבלי העולם הזה. עכשיו שהתרחקנו מכל זה, עכשיו יכולים להחדיר את הדברים לדעת, שעיקר הדעת זה החיבור הזה של גוף, של להחדיר את הדברים לתוך הגוף. זה באופן כללי מה שאפשר להגיד לגבי הנקודה הזאת של העבודה הזאת, של מה שנקרא, מה שצריכים, עיון התורה, וכמובן מה שצריכים את ה... מה שאנחנו צריכים את העניין הזה של התקרבות לצדיק, כן? שעל ידי שאביק, דווקא שם מפורש, שהצדיק הוא אביק בתורה, שמאיר לנו את אור התורה, או שזה אדם יונק את החיות שלו, שזה הצדיק הוא בחינת האם, שנותן לו את החלב הזה, שזה האור של התורה, כן? שזה כיוון שהגיע, שעלה עמוד השחר, הכל שם הולך עם אור. זאת אומרת שהצדיק מאיר לנו את האור הזה של התורה, שהיא מאירה את זה בתוך המקומות החשוכים. המלך שם גם כן, שם כתוב, זה מביא את התורה הזאת, מלך ומפחד, מתיירה, מלך בלילה. איך הלשון שם מלך? מלך בלילה, גם שם זה... זה חושך בחושך ואפלה. במה שכתוב שם כתוב חושך, אפלה, כל זה. זאת אומרת, זה, כל זה מראה על, כל זה מראה על המציאות הזאת יש של... יש בישון לילה ואפלה. כן, בישון לילה ואפלה, שזה ענייני הגוף. עדיין הוא מתיירה, זאת אומרת, תיירה מהמידות רעות, מהקוצים והפחתים. אז פה צריך לבוא הדביקות הזו של אור התורה, צריך להעיר לו. להעיר לו אנפי נהירים בתוך החושך והאפלה הזה של הגוף, שהוא חשוך לגמרי ובהמי לגמרי, אז להחזיר אותו להיות בהמה בקדושה ולהוציא אותו מהבהמיות לגמרי, זה מהלכים של, זה יכול להיות רק כשהאור הזה של ההתבודדות מתלבש בתוך הדעת הזו של התורה. אז כן, ממילא זה מה שאומר שזה מעלה עליונה גדולה מן הכל, אף על פי שבאמת בסופו של דבר אנחנו זקוקים לתורה, זקוקים לעבודה הזאת של דעת, צריכים שהדברים יתלבשו באנפי נהירים של תורה, שגם שם הכותב מפורש בקוף א', שהאנפי נהירים של תורה הם מגלים שכל האנפין חשוכים לא שייכים לנו. רואים שזה אותו יסוד, זה רואים שרבנו הולך ממש באותו יסוד, שהתורה, מה זאת אומרת, זה לא שבירת הרצון כזה, הנה העסק של התורה והאור של התורה, איך האור מגרח את החושך? איך רבנו אומר, אדם הולך בישון לילה ואפלה, ויש לו קוצים ופחתים, אז מה הוא צריך? הוא מנסה עכשיו, הולך להביא כלים, איך לעקור את הקוצים האלה? איך להוציא את המידות רעות? הוא לא הולך עכשיו להתחיל לעבוד. אין זה לעקור את הקוצים. אלא מה? הוא מחפש אור. כשיש אור, אז החושך נעלם. זה בדיוק המהלך של ביטול. הביטול הוא, תעורר פה איזה נקודה של אור, אור אמיתית, איזה רצון אמיתי שיש בפנים, את הבכוח הזה שתעורר לך, ואז החושך נעלם, אתה רואה שהחושך נמצא. כשעולה עמוד השחר, ניצול מכולה. מה הוא עשה? הוא נלחם נגד הכולם האלה? לא. האור של השחר, אז יבקק השחר עורך. כן, שזה שם מביא, שזה הכוונה שזה, אז הוא מגיע לפרשת דרכים. שזה התלמיד חכם, שהוא מאיר לו את שורש נשמתו. חזרנו לכל היסודות האלו. הכל זה אותו דבר. רק מקודם זה היה במהלך של בכוח. זה היה במהלך של תפילה. כן, כל מה שעשינו. באמת הגוף הוא חשוך מאוד, הגוף הוא גשמיות, ועד שתבטל את העני הזה, הדרך היא לחדור לעני, אבי אבות התומה הזה של העני, זה ודאי שזה זה לא פשוט. לכן זה כנראה שזה לפי כל ההתחברויות האלה של הדברים, כנראה שזה ההתאמה של זה ההתאמה שיש פה, שדרך ההתבודדות הזאת, מהבכוח הזה, יורדים לבפועל. עכשיו נראה את הקסיום שלו פה, ואתה תראה פלאי פלאות, איך כל זה מבואר עתה במשנה הנ"ל בירטב, וזהו הנעור בלילה כפשוטו. דהיינו שהוא נעור בלילה ומתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, והמלך בדרך יחידיה היינו כנל שהולך בדרך יחידיה יקע במקום שאין בני אדם הולכים שם כנל, כי אזי הוא עיקר שלמות ההתבודדות. כן, פה כתוב מפורש, זאת אומרת, הוא עיקר שלמות ההתבודדות, כן? זה משלים את הכל ביחד, גם את השיחה בינו לבין קונו, זה כשאדם נמצא במקום יחידי. למה? כי דווקא צריכים את העניין של הגוף, כי בסופו של דבר, כל ההתעוררות שמצד הנשמה זה בשביל אחר כך לפעול את הביטול כלפי הגוף. זה התכלית. התכלית היא לא מצד הנשמה לבד, אלא מצד שהגוף בסופו של דבר שהוא כלול בנשמה יחזור ויתלבש. אתה פושט את הגוף באחר, אבל שוהים אחרי התפילה גם שעה אחת. למה שוהים אחרי התפילה שעה אחת? שוהים לפני התפילה, אני מבין, בכדי שיכינו את ליבם למקום. אחרי התפילה למה שוהים? בשביל להוריד את הדברים, בשביל שהדברים, פשט את הגוף, בסדר, כשתחזור אליו הוא יראה לך מה זה, אז מה עשית? אז מה הרווחנו מכל זה? אלא ודאי שוהים אחרי התפילה בשביל שכל הדביקות הזו וכל העבודה שעבדנו עם כוח התפילה, שבסופו של דבר נוכל להחזיר אותו, שזה מה שכתוב, שמיד אחרי שהתפילה צריך ללכת ללמוד, לעסוק בתורה, שיסמוך, שירוץ לבית המדרש, מיד אחרי התפילה, זה היסוד הזה שכתוב פה. זאת אומרת שצריכים לשהות אחרי התפילה הזה, להוריד את הדברים יותר למהלכים של גוף, להכניס אותם במהלכים של דעת, שיתיישבו בדעתו, שהגוף יוכל גם הוא להתעורר, לצאת מכל, לבטל את הרצונות האלו, לקלוט את מה עשינו מצד הנשמה, שזה ייקלט בתוך הגוף. כי אזי הוא עיקר שלמות ההתבודדות, בלילה או בדרך חידי דייקה כנל, כי אז דייקה יכולים לבוא לבחינת ביטול כנל. וזהו מפנה ליבו לבטלה, דהיינו, שמפנה ליבו מכל העסקי העולם הזה לבטלה, כדי לזכות לבחינת ביטול כנל. ואז זוכה שיוכלה נפשו במחויב המציאות כנל. ואזי נכללים כל העולמות, זה אחרי זה. ואזי נכללים כל העולמות עם נפשו במחויב המציאות. העולמות זה כולל גם את הגוף, גם הגוף נקרא עולם קטן. אז זה השלבים שאמרתי מקודם, לכאורה זה הם נכנסים פה. שאתה גמרת את ההתקללות מצד, שאתה רוצה לחזור לשורש, מעורר את הגעגועים והכיסופים מצד הנשמה, אחר כך לחזור וכל העולמות יוכללו במחויב המציאות. וזהו, הרי זה מתחייב בנפשו. כן, זה רומז לבחינת נפש, מה שנמצא בתוך הגוף, שנכלל כל העולם בבחינת מחויב המציאות עם נפשו. עם נפשו, כי על ידי התבודדות הנ"ל זכה לבחינת ביטול, עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות. הנפש שנמצאת בתוך הגוף, גם היא נכללת בתוך החוזרת בחזרה לשורשה, כי באמת זה החיות שיש בגוף, שזה מצד הנפש. גם הנפש זה חלק מהנשמה, נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה הכל התקללות של נשמה. אז מעוררים גם את הגוף, את הנפש שנמצאת בגוף, להתגעגע ולחזור להיכלל בשורשה, שהשורש שלה זה נשמה. אז גם הגוף אין בו שום מציאות, עיקר חיותו זה נשמה. כי הנפש שמחיה אותו, הדם הוא הנפש, והנפש הזאת היא חיות של נשמה. על ידי זה נכלל כל העולם עם נפשו בחיוב המציאות כנל. ונעשה נפשו וכל העולם בחינת חיוב המציאות כנל. וזהו הרזים תחי בנפשו כנל. וזה לשון רבנו בקיצור שכתב, המלך בדרך חידי הניעור בלילה וכו'. דע שעיקר הביטול שאדם מבטל אישותו ונעשה עין, ונכלל באחדות השם ברך אין זה אלא על ידי התבודדות. והתבודדות צריך מקום וזמן מיוחד. שלא יבלבלו אותו המונעים והזמן ובלילה היינו הניעור בלילה, שאז הכל ישנים. והמקום הוא בדרך חידי, ולא בדרך הרבים. שלא יפסיקנו עברי דרכים. לא יודע, פה כתוב כאילו טעם אחר, מה זה שלא יפסיקנו עברי דרכים. מה שקראנו מקודם זה בגלל שמשאירים את הרשימו שלהם. אלא דייקה בדרך שאין רבים הולכים שם. שם ילך ויתבודד, והיינו, המלך בדרך חידי, ואז יכול לפנות ליבו מכל וכל. ויכול, זה שלב ראשון. העניין הזה של מקום וזמן זה בשביל לפנות ליבו מכל וכל. פה כבר הוא סידר את הדברים בצורה אחרת. לא מתחיל מבינו לבין קונו, ואחר כך מביא את השלבים. זה כשהרחיב את העניין הזה, אבל פה זה כאילו למעשה. בקיצור פה כבר הדברים כתובים יותר באופן מעשי. שצריך מקום וזמן מיוחד שיפנה לפנות ליבו מכל וכל, ואז אחר כך ויכול לבוא לביטול כל הישות. והיינו והמפנה ליבו לבטלה. ואז כשנתבטל לגמרי, אזי הוא נכלל באחדות השם ברך. ואז הוא בא לבחינת מחויב, כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, וכל הדברים הם אפשר המציאות. וכשנתבטל ונכלל באחדותו, אזי הוא יוצא מבחינת אפשר, ונכלל במחויב המציאות, בחינת הרי זה מתחייב בנפשו. זה הלשון שלו בפורש, זה בדיוק אותו מהלך שאמרנו מקודם. שגם בתורה זה אותו דבר, רק בתורה זה כבר נכנס לגדר של המעשה, שמוריד את זה. כי מצד קדושת ישראל, רחוקים בשורשם מכל המידות והתאוות. כי הם קדושים, הם נקראים אדם. אבל מה לעשות שיש בו אחיזה, את השבעים עקום, שהם אמפיין חשוכין, שזה כאילו כל התאוות והמידות רעות הם באים, ושהם בחינת התאוות והמידות רעות. משמע שכל המושג הזה של רע שנמצא בגוף, כן, זה, זה, זה בא לו מצד השבעים עקום, שכולם הם בחינת השבעים עקום, שהם אמפיין חשוכין, והתערבו בגויים ומעשיהם, שהיינו שמעורב מידות רעות שבו. נגויים, כשאדם עובר עבר חד שלום, עבירה ועוון חקוק בעצמותיו, כל זה בא לו מבחוץ. ואי אפשר לא לצאת מזה כי אם על ידי תורה, מפורש. אי אפשר לא לצאת מזה כי אם על ידי התורה. ופה כותב אי אפשר לא רק על ידי בודדות, שני אי אפשר. שבחינת אנפין נהירים שההפך מכל התאוות והמידות, בחינת אנפין חשוכין שמשם נמצאים כל העבירות חס ושלום. כי צריך האדם להתייגע בתורה ולהמית עצמו עליה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין תורה מתקיימת אליה במי שממית עצמו עליה. באמת רואים שזה, בוודאי שזה נכון, ודאי שבלי להוריד את הדברים, החוכמה, בלי חוכמה ודעת, ושהדברים, שאדם יהיה לו דעת להבין, שאין לו שום רצונות ואין בהם שום כלום, והכל זה מה שנדבק ממנו, והוא צריך לחזור לשורשו. כל הדעת הזה, זה הכל מקבלים רק מהתורה, שזאת התורה אדם. לבנות אדם, לצאת מבהמיות, זאת התורה אדם, שיקרא אדם. היינו על ידי התורה נקרא אדם. אתם קרואים אדם ואין עקום קרואים אדם. עקום זה חיות רעות, זה בהמות, זה גשמיות, זה הכל, זה הכל מחויב המציאות של העולם הזה, של הגוף. עיקר שם אדם זוכים על ידי התורה, שבחינת אנפי נהירים. יהפך מכל המידות והתאוות רעות. על שם זה נקראים אדם. זאת התורה אדם, אבל העקום רחוקים מחוכמות התורה. אז פה ודאי שאנחנו זקוקים לחוכמה הזאת, שצריכים, זה שכליות, שהיא דבר שהוא צריך להתלבש בתוך, לרדת כאן, שזה דעת, עיקר החוכמה בינה זה הדעת. והדעת זה, הדעת הוא החיבור הזה שמחבר את כל מה שהשגנו בדרך העבודה הזאת של הבכוח, של הרצון, שהשגנו אותו למעלה בשורשים יותר גבוהים, בשורשים של תפילה, באופנים כאלו שפשטנו את הגוף מעל הנשמה, ועוררנו את האמת שלנו. אבל כל זה אחר כך חייבים שזה יראה דרך העסק של התורה, דרך ההתקרבות לצדיק שהוא אור של התורה, שאביק באור התורה, ואז באמת אנחנו משלימים, כן, אז תאווה בה. אז התאווה שלנו זה, אם לא, זה תוחלת ממושכה מחלת לב. זאת אומרת, מהלב, המחלה של הלב, עוד לא התפטרנו מזה. אבל עץ חיים, שמעץ חיים, שזה מה שנקרא, שמחדירים את הדברים ללב, שהדעת הוא, עיקר הדעת הוא בלב, ואנחנו מושכים את התכלית שעוררנו בהתבודדות, מושכים שהתורה שלומדים, זה בשביל הדבר הזה, זה בשביל אנפי נהירין, זה בשביל לצאת מכל המידות רעות, תכלית תורה זה תשובה מעשים טובים. עכשיו יש לנו תכלית אחר בתורה, לא יכולים להטות אותנו, לומדים תורה בשביל זה ובשביל זה ובשביל כל מיני פניות, זה לא להפוך את זה לסם המוות חס ושלום, להפוך את זה שגם לא ימושו מפיך, להפוך את התורה בעצמה לאיזה מתגשמות וממשות, כל זה כיוון שקיבלנו את התכלית בזמן ההתבודדות, עכשיו יכולים לפעול להוריד את זה, כשיש לנו כבר את השורש החוכמה, שזה הרצון, שזה החוכמה, מאין תימצא, כשיש לנו את השורש הזה, יכולים להוריד אותו לדרכים היותר פשוטות כאן למטה. אז זה החידוש רבנו, אפשר להתחיל מלמטה למעלה, וזה כמובן, זה העבודה הזאת שימית את עצמו על דרך התורה, זה צריך הרבה מאוד עבודה, זה גופה, יש הפרעות לדבר הזה. כל התאוות והגשמיות, הם לא נותנים לדבק בתורה. לדבק ברוח החיים שיש בתורה, זה לא פשוט. אבל פה יש לנו את החידוש הגדול הזה, שזה מעלה עליונה גדולה מן הכל, שבאמת היא מתקנת את הכל, ודרכה יכולים אחר כך להגיע לתורה, ודרכה זה לא שלא צריכים תורה, זה נכון, וודאי שצריכים תורה, אבל בכל זאת היא מעלה עליונה גדולה מן הכל. גם מן התורה וגם מכל קיום המצוות, כי מי שמביא אותנו לקיום המצוות בצורה אמיתית, בשלמות, זה רק העניין הזה של ההתבודדות, ששם אנחנו מקבלים את התכלית הזאת, אנחנו חזקים. וזה מה שאמרנו, זה המסילת שלנו, יסוד ושורש העבודה. יסוד העבודה, תמימה, שורש כל החסידות והיסוד והשורש, זה הדבר הזה שאדם הולך להתבודדות, זה הדבר הזה שאדם מברר לעצמו את התכלית האמיתית. כי כל זמן שהתכלית לא מבוררת, זה תמיד יכול להתהפך. תמיד האדם יכול לחשוב, כמו שרבנו אומר, יש תכלית ועל התכלית יש עוד תכלית. הכל יכול להתערבב. אבל ברגע שאתה יש לך את הבירור הזה, אז יש לך יסוד ושורש, ויש לך את המודעות הזו של דבקות, יש לך כלים, יש לך מה שנקרא, בכוח שלך הוא שלם, מהבכוח אתה יכול לרדת לה בפועל ולתקן אותו בשלמות. זה המהלך שהתחדש לנו.